Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir başlıyor. Esselamu aleyküm. Hayırlı geceler değerli dinleyenlerimiz. Lali Gül FM'e hepiniz hoş geldiniz. Gerek Lali Gül FM'den gerek Cübbeli Ahmet Hoca.tv internet adresinden bizlere hem kulak veren hem de izleyen tüm dinleyenlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugünkü programımıza şu dakikalarda başlarken bundan böyle inşallah saatler 20.30'u gösterdiğinde Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programını dinliyor olacaksınız inşallah. Bizler programımıza devam ederken bizi internetten şu anda dinleyenler, cübbeliahmethoca.tv adresinden takip edenler için bir hemen uyarımızı yapalım. Ekranın altından arkadaşlarımız ilerleyen dakikalarda sürekli bu programa nasıl ulaşabilirsiniz bunu geçecekler. Elbette radyodan dinleyenler, izleyemeyenler için de bizler burada yeni radyolarını açanlara anonslayacağız. Bugünkü programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz. İlk önce nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah iyilikler versin Amin. Hocam. Amin. Allah razı olsun. Evet, sorularınızı sizin sorduğunuz sorulara hocamıza yöneltmeye başlıyoruz değerli izleyen ve dinleyenlerimiz. Hocam acaba Lali Gül FM genel radyodan yayın yapması mümkün mü demiş. Neden yapılmıyor? Saygılarla. Manisa'dan bir izleyicimiz. Tabii o ulusal yayın hakkı meselesi vardır. Onun için gereken şartlar oluşmadı. Bundan dolayı olmuyor ama inşallah olur. İleriki zamanda peşini ararız. Fakat mahalli radyolar yayına bağlanabiliyorlar. Yani duyduğuma göre işte Erzincan'dan, Tokat'tan vesaire duyduğum bazı yerlerde. Şimdi bu kardeşlerimiz Manisa'dan mı? Manisa'dan, evet. Mesela Antalya'dan, Manisa'dan, işte Türkiye'nin neresinden bizi izleyenler varsa, Lale Gül FM'den de dinlemek istiyorlarsa, oradaki İslami bir yayın yapan radyo ile irtibat kursunlar. Onlara desinler, onlar da bizim Lale Gül FM ile irtibat kurarlarsa, bizim radyoda çalışan kardeşler yardımcı olurlar. Yani kimseden bu işte para istenmiyor, bir şey istenmiyor. Allah rızası için bu hizmet sunuluyor. Bağlanma şeyini efendim nereden isteniyorsa o radyo anlaştıktan sonra burayla bizimkiler yayını verirler. Ben öyle biliyorum. Veriyorlar. Evet. Bildiğim kadar birkaç ilde var. Onun için bu işe merak edenler kendi bölgelerindeki mahalli ve dini İslami radyoları efendim teşvik etsinler. Onların da bizi bulmaları kolay. İşte laligulefem.com herhalde evet, girerlerse buradan telefon numaralarını da görürler, adresi görürler. Ondan sonra oralara da ulaşır. Ama uydu yayını zaten var. Evet, bütün hatta dünyanın, dünyadan izleyebiliyor. Dünyanın her yerinde uydu numarası işte. Onu da Lale Gül FM sitesinde bulabilirler, değil mi? Uydu adresi var. Bulabilirler. 12.673 buradan da söyleyelim. Ben sen onu 12.653 sembol oranı da 4.444 bu şekilde bulabilirler. Onu da evet. Yani altyazı yapsınlar olmasa yani geçsin devamlı. Evet hocam. O büyük bir sorunu halletmiş oluyor yani İnşallah. Uydu yayını olarak. Manisa'dan da belki bu dinleyicimizin vesilesiyle yayınımız devam eder inşallah. Bir başka soru şöyle. 13 yaşında kızım lise okumayı tamamen bıraktı. Hafız olmak istiyor demiş. Allah muvaffak etsin. Allah zihin açıklığı versin. Doğru yolu seçmiş. Ehlül Kur'an, Ehlullah, Kur'an ehli Allah'ın ehlidir. Eşraf-ı ümmeti hamiletül Kur'an ve ashab-ül leyl hadis-i şerifte geçer. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyan, yüklenen hafızlar, hoca, alimler ve gece teheccüde devam edenlerdir. Onun için en şerefli ümmet olmaya bu kızımız talibe olmuş, rahibe olmuş. Allah tamamına erdirsin. Anasına babasına da razı oldukları için, yardımcı oldukları için vaat edilen şekilde cennette taç giydirsin inşallah. İnşallah. Kim ki kim Kur'an-ı Kerim ezberlerse evet hadis-i şerifte men hafizal Kur'an ülbise validahu tacen yevmel kıyamet. Kim Kur'an ezberlerse ana babasına kıyamet günü bir taç giydirilecektir ki yani güneş sizin evlerinizde olsa Zaten evler mevler yollar tahammül edemez. Güneş biraz yerinden bir santim inse onlar hep hesaplıdır. En ufak bir dünyaya doğru yaklaşması çok yakar ortalığı da. Yani güneş sizin evinizde olsa nasıl aydınlatır? O taç öyle. Cennette her tarafı aydınlatacaktır. فَمَا ظَنُّكُمْ بِلَّذِي عَمِلَ بِهَادِ E bir de ezberlediği Kur'an'la amel ederse ona ne giydirilir, anasına babasına ne verilir? Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Buyuruyor hadis-i şerifte. Bu itibarla tebrik ederim. Ve ana babasına da razı oldukları için onları da ayrıca tebrik ederim. Ve bütün dinleyenlerimize çocuklarını hafız yapmak hususunda teşvik ederim. Çünkü 70 kişiye şefaat hakkı da yakınlarından hafızlara verilecektir. Yeter ki tabii Kur'an'ın ahkamıyla da amel etmek nasip olsun. Allah Teala bütün hafız kardeşlerimize, hafızlık yapanlara keskin zekalar itmam nasip etsin. Hafız olanları da unutmaktan muhafaza etsin. Amin. Ve hepimize de Kur'an'ın ahkamıyla amel etmeyi müyesser etsin. Amin. Amin hocam. Hayırlı akşamlar demiş bir başka katılan dinleyicimiz. Ben saç boyamakta bir sakınca var mı diye soracaktım demiş. Saç boyamak, siyah renk haramdır. Evvelü men gadaba bistivad firavun. İlk siyahı boyayan firavundur. Bu kesinlikle haram kılınmıştır. Kadına olsun, erkeğe olsun siyah renge boyamak caiz görülmemiştir. Ancak siyahın dışındaki renkler caizdir. Siyahın dışındaki renklerle boyamak caizdir. Fakat boyanın içerisinde domuz katkısı gibi bazı işte maddeler olmamalıdır. O içerik bilinse iyi olur. Genelde hazır boyalardır. Hazır boyalardır. İçerik bilinse iyi olur. Fakat bir de tabaka teşkil edecek. Gerçi onlar herhalde şu anda kullanılmaz. Çünkü tabaka teşkil eden şey dış görünüşü de akıcı olmaz. Güzel de görünmez. İnsanlar onu tabii helal şekilde güzel görünmek için yapıyorlar. Helal şekilde. Koca eşlerine, işte kardeşlerine. Evet. Babalarına falan. Bu durumda tabii bilmiyorum ama ekseriyetle herhalde tabaka teşkil eden olmaması gerekir. Yani şimdiki boyalarda. Lakin yine de bir içeriği bilirler boyayanlar. Onlara bir sormak da evet. Fıkıhtandır, dindendir. Yani bu hassasiyettendir. Kadın erkek arasında bir ayrım var ayrım mı hocam? Yok. Boyamada. Ayrım yok. İkisi mesela de, sakalın boyanması. Kınanması, işte kına sürülmesi teşvik edilmiştir. Hatta gayru hades şey. Ebu Bekir Sıddık'ın babası radıyallahu anh. Ebu Kuhafe fetih senesi Mekke fethinde çok geç vakit Müslüman oldu. Ama ölmeden Müslüman oldu tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. O getirilmişti hatta yürüyemediği için taşınarak Efendimizin huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem getirildi. Tabi gayru hades şeyb yani bu beyazlığı biraz değiştirin. Böyle bembeyaz olmasın. İşte kınayla şeklinde. Ama şimdi siyah kınalar falan çıkmıyor. Siyah renk adı ne olursa olsun caiz değildir. Siyahın dışındakiler caizdir. Kızıl renk genelde. Kızıl renk tabii. Ama şart nedir? İçerikte necis şeyler olmayacak. Hınzır katkıları gibi. Bir de boya altına su geçirecek. Geçiren cinsten olacak. Eğer altına su geçirmezse gusülde mani olur. Gusülde mani olur. Zaten boyaların da ekseriyeti zannedersem efendim tabaka teşkil etmeyen geçici genelde. Boyalardır. Onları sorsunlar. O şekilde evet hocam. Hassas olsunlar. Müsaade ederseniz yeni radyolarını dinleyenler için bir anons yapalım. Değerli dinleyenlerimiz bu programa katılmak için ve Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza soru sormak için cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp bu mesajınızı 6688'e yollamanız yeterli. Hocam diğer soru da şöyle. Cünüpken görülen rüya nasıl olur demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde görülen bir rüyada sahih diyebilir miyiz demiş rüyamızı? Yani diyebiliriz. Çünkü ben bazı tabirnamelerde gördüm. İnsanın cünüp olması da rüyanın sıhhatine mani değildir diyor. Ama neden cünüp olduğuna da bakabilir bu iş. Haram bir yoldan cünüp olduysa haşa Allah muhafaza zina gibi livata gibi bir kötü yoldan bir cünüplüğü varsa da, gusletmeden de yattıysa da, bu durumda tabii hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmesine şüpheyle bakarız. Ve lakin helaliyle birleşmenin neticesinde, yorgunluk neticesinde sonra gece kalkarım, namazdan evvel kusrederim şeklinde bir istirahat payında müsaade vardır. Sabah namazı kaçmayacak şekilde. Böyle bir durumda görse bunu saymalıyız, sayarız. Diğer rüyalar açısında da yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sahabeden birine musafaha için el uzattığında o elini uzatmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etti, şaşırdı, niye böyle yapıyor. Dedi ya Resulullah, ben necisim yani, o zaman da su biraz şimdiki gibi değil. Hemen gusletecek su imkanları falan bulamamışlar. Gusletme imkanı ararken rastladı. Onun için elini uzatmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel mü'mine la yencüz. Mümin necis olmaz dedi. Yani cünüp olmak necis olmak demek değildir. Mümin olduğu için. Çünkü iman kalp temizliğidir. O temizlik. Öbürü de müşrik, şirk koşan. İnnemel müşrikûne necis. Şirk koşanlar pisliktir diyor. Pistir demiyor, pisliktir diyor. Yıkansa bile yıkansa normal bildiğimiz bile. O istediği şey, kadar yıkansın, kırk su yıkansın, ne kadar parfüm sürsün. Ona pislik diyor. İmanlıya da pis olmaz buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında gelip de elini uzatıp da çekinene ne çekiniyorsun? Mümin pis olmaz. Ver elini. Buyurduğu noktada yani rüyada da teşrif etmesi yani teşrif etmesi düşünülebilir yani. Bunu evet, batıldır demek için elimizde bir delil yok. Mübarek gün ve gecelerde eşinle beraber cinsi beraberlik günah mı diye soruluyor. Bazı fıkıh kitaplarında kerahat yani mekruhluk, mekruh demek Allah'ın istemediği bir şey şeklinde bir beyan vardır. Bunun da sebebi o geceler zikir ve ibadetle ihya edilmesi müstehap olan gecelerdir. Sevap katlanması vardır. Kardan zarar etmesinler diye. Tabii cinsel beraberlik guslüyle vesairesiyle bayağı bir zaman alır. Bir de halsizlik, yorgunluk verir. Ondan sonra gece kıyamında insan şey yapar. Efendim melel hasıl olur, bıkkınlık hasıl olur. Bundan dolayı mekruh ifadesi geçiyor ama hiçbir zaman için cima, hiçbir gecede cima yasaklayan ancak kadın müsait olmaz. Nifas haiz halleri başka. Hanımı müsait olduktan sonra hiçbir vakit zaman diliminde cima haramdır diye bir şey yok. Ancak farz namazın vakti daralmış. O vakit cima edecekse onun guslüyle beraber farz namaz kesin kaçar. Bunda cima haramdır. Oruçluysa cima haramdır. Şartlar ona göre değişiyor. Geri diyorsunuz. Kalan mübarek gecedir diye cima etmek haram denmez. Mekruhluğu da bu sebeptendir. Amma ve lakin insanlığın içinde bazen istek coşkusu olur, fazlalığı olur. Böyle bir halde veyahut da bir etkilenme olur arizi, harici nedenle. Böyle bir etkilenmede aklında kafasında kalıp da mübarek gece ibadet edeyim derken yüz dekat salatül hayır kılayım, berat gecesi, şu bu kadir gecesi diye ibadet edeyim derken aklında o iş meşgul ederek yüz dekat kılacağına o ihtiyacını giderip on dekat kılsa daha evladır. Çünkü mühim olan huzuru kalptir ve huşudur. Şehvetin faratı halinde yani coşkusu halinde düşünce bazında kalpte huşu ihlal olur. Onun için yemekte bile ne diyor? İza kuddimel aşa febdeu bi kablen tusallu salatel maghrib. Akşam yemeği hazırsa iftar sofrası mesela akşam namazı kılmadan yemekten başlayın. Hatta farz namaz olduğu halde bırakın nafileyi. Akıl şeyde kalmasın. Neden? Yani. Akıl yemekte kalmasın diye. Şimdi millet bunun tersini yapıyor. Hemen şu namazı bir aradan çıkartalım da rahat rahat yiyelim. Halbuki o İslam'ın ruhuna tamamen ters. Tam tersine. Namazı evet, rahat evet, rahat evet. Kılalım ki peşine sünneti var, evvabini var, okunacak virtleri var. Kuşu içerisinde kılsın. Yani onun için kişi kendi haline göre hareket etmelidir. Bir ihtiyaç ve zaruret yokken, iki tarafın birinde bir hacet, istek, zorunluluğu yokken, mübarek geceler ibadetle ihya edilmelidir. Bunda mekruhluk vardır. Evet hocam. Ama demin dediğim hallerde mekruhluk kalktığı gibi öyle bir istek varken ibadet yapıp kafayı oraya takmak o mekruh olur. O hacet giderilmeli. Akıldan o istek silinmelidir. Ondan sonra ibadete huzurla devam edilmelidir. Bir başka soru. Oğlum çok sıkılıyor demiş dinleyicimiz. Abdest ve gusül alırken sayıları sayıp duruyor. Olmadı tekrar abdestini tazeliyor. Her şeyden şüpheleniyor. Ölsem de kurtulsam deyip duruyor. Ne yapmalıyım diyor bir annemiz. Yani şimdi bu vesvese hastalığına müptela olmuş bu çocuk. Yaşını da söylememiş gerçi ama. Allah kurtarsın. Bu bir vesvese meselesidir. Anne baba ona telkinde bulunmalıdır. Dua-ül validli veledike dua-i nebili ümmeti. Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Dua etsinler, o kurtulsun diye inşallah kurtulmasına vesile olur. Ben evvelki derslerde vesvese bahislerinde bazı dualar, şeytandan sığınma şeyleri talim ettim. Ama şimdi Arifan dergisinde bundan sonra her ay böyle bir iki dua. Yani benim kitaplarımda çünkü şu anda onlar yok. Onun için şu kitapta bakabilirsiniz diyemiyorum. Ama takip ederler. Takip yok şimdi dergide her ay böyle merak edilen, işte kitap, benim kitaplarımda da bulamadıkları, benim sohbetlerde geçince heves ediyorlar. Hangi kitapta diyorlar. O derste de o kitapta da konu geçmemiş. Sıcağı sıcağı. O zaman işte öyle dergide inşallah yazarım onu da. Vesvesenin gitmesi için bazı dualar var. İnnelil vuzu'u şeytanen yukallul velehan hadis-i şerifte abdest ve gusüle özel tahsis edilmiş özel şeytan var. Bunun adı velehandır. Bu şeytan efendim gelir iki oldu, üç olur, bir oldu efendim. Yok 4-5 oldu yeniden başla bu sünnete uymadı bir daha 1-2-3 yapmadın falan. Evet. Böyle mesela gusülde efendim 3 su yıkanmadın veyahut da şuranda efendim kuru kalmıştır. Şurana su değmemiş olabilir. Şimdi su oradan geçer. Geçince biraz orada açıklık olur. Aa buraya değmemiş. Böyle kısır döngü içerisinde devri daim ettirir yani. Bunun zararı var mıdır hocam dinen peki? Yani dinen yani ahirette bir zararı yok. Yani bu çünkü elinde değil, kalp elinde değil. Yoksa kimse vesveseleneyim istemez. Bu kalbi huzursuz eden bir marazdır. Kişiyi rahatsız ediyor. Hatta kişiyi rahatsız eder. Hatta ecir sevap da alır. Çünkü gayri ihtiyari bir de din derdinde ibadetimi doğru yapayım derdiyle dertlendiği için. Üzüntüsünden ve sıkıntısından dolayı sevap da umulur. Ama buna kulak vermemek lazım. Ne oldu? 1, 2, 3. Yıkandı. Tamam. 3 oldu. Ya acaba? Oldu tamam. Geç. Onu geçecek o. Tabii nasıl ona yapacağım kulak onu verirse, öğrenecek değil mi hocam? Ona bir vesvese davet. O ona acabasına kulak verirse bir vesvese davet. Altından çıkılmaz hale gelir. Anne baba güzel nasihat etsinler ve dua etsinler. O yavrumuz da. Abdest Risalesi'ne değil mi hocam? Abdest orada Risalesi'nde şey de orada var. Bu hadis de orada geçiyor. Onu okuyabilir. Abdest Risalesi'nde. Yani oradaki vesvese şeyi de yazıyor yani. Böyle bir şeytan var. Ne yapmanız lazım? İşte Allah'a sığının. Zaten bu işin sırrı istiazededir. İstiaze Allah'a sığınmaktır. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim. Böyle zamanlarda yani bir Euzubillahimineşşeytanirracim denir. Bir Ayetel Kürsi dedim. En kısa formül. İhlasla şuurla Ayetel Kürsi'ye yanaşamazsın. Yani. Euzubillahimineşşeytanirracim 10 kere. Bu gibi şeyler vesveseyi giderir. Hele bunlara sabah akşam devam edersin. Dualarım kitabında da olabilir. V harfinde alfabetik fiirdi. Vesveseden sakın. Yani şeytandan sığınma. Ş harfinde şeytan lafı geçer. Oradan alfabetik bulurlar. Şeytandan sığınma. İşte o vesvesenin şeytandan geldi. Özellikle adı da belli. Bir hususi şeytan olduğu hadiste beyan edildiği göre. Orada mesele nefis falan değil. Orada hastalığın teşhisi yapılmış. Şeytanı var özel. Tedavisi de. Tedavisi de şeytandan sığınma duaları. Evet. İki soru sormuş yine bir dinleyicimiz. Kadınların saç kesmesi caiz mi? Demiş. İkincisi hayvanlar kısırlaştırılır mı? Hadis-i şerif Sübhanemen yani meleklerin tesbihinde hadis-i şerif değil de rivayettir. Sübhanemen zeyyenir rical billiha ve zeyyenir nisa bizdevai. Eserde geçiyor yani. Hadis-i şerifte bazen olabilir biz bütün hadisleri ihata etmemiş olabiliriz. Melekler ne diyorlar? Erkekleri sakallarıyla kadınları saç örgüleriyle. Tesbih eden, süsleyen, tezyin eden, ziynetlendiren Allah'a tesbih ederiz. Demek ki kadının da saçı lazımdır. Tümden tıraş etmesi haramdır. Usturaya vurması, kendi kel yapması haramdır. Erkeğe benzeyecek kadar kısa kesmesi de haramdır. Çünkü lanallahu teşebbihat minen nisa bir rical. Kadınlardan erkeklere benzemeye çalışan vel müteşebbin minen rical bin nisa. Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara Allah lanet etmiştir. Lanet lafzı geldi mi demek ki bu büyük günahlara girer. Çünkü öyle basit şeylerde lanet olmaz. Büyük bir uyarı var değil büyük mi hocam? Büyük bir tehdit vardır. Onun için saçını kadın kısaltabilir. Çok uzar bu sefer dökülür, kırılma yapar. Muhafazası zor olur, gusülde sıkıntı olur. Onun için bir miktar derleyip toparlayabilir. Yani bazıları kulak yumuşaklarından yukarı çıkmamalı. Hep çünkü erkeğe benzer hepten. En azından bir kulağını geçecek kadar olmaz demişlerdir ama şimdi kulağını geç erkekler de kulağını geçecek kadar bırakıyorlar yani. Hal böyle ki ne biraz kadın diyecek kadar bir kadın mı erkek mi diye tereddütte bırakmayacak şekilde. Zaten yabancının görmesi de avrettir saç. O başka, o haramdır. Onu nereden görecek erkek bir adam? O da ayrı bir dava da. Mahremler için konuşalım yani. Mesela, evet. Görünmesi caiz olan biri baksa ne olacak? Onun için erkeklere benzemeyecek. Ölçü budur. Erkeklere benzeyecek şekilde kısaltması, kesmesi haramdır. Geri kalanına izin vardır. Hayvanları kısırlaştırmak, bir menfaat varsa, menfaat nedir? İşte bu hayvanı burarlar. Onda, o zaman onun eti ne olur? Lezzetli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda ne yaptı? Yani iki koç. Arapçası da aklımdadır. Kurban Risalesi benim var. Kurban Risalesi'ne yazıyor bunu. Karrane işte bir kepçeyni. Mevcueyni. Burulmuş. Kısırlaştırılmış iki koç kurban etti. Yani tabii o nedendir? Burulan hayvanın eti lezzetli olur. Böyle bir menfaat. Yani Allah Teala sekharalekum ma fis semaati ve ma fil ardı cemiyen. Yerdeki göktekleri sizin için yarattım, sizin emrinize verdim diyor. Halakalekum ma fil ardı cemiyen. Yerde ne varsa sizin için yarattım diyor. Hal böyle olunca bu gayeyle insana menfaati hasıl olsun diyerek burulmasına müsaade vardır. Mesela köpeklerin... Ama şimdi kedi köpek meselesinde yani sokakta yaşayan hayvanı, kendi kendine geçinen, barınan, doğuran, çiftleşen hayvanı kısırlaştırmak uygun olmaz. Onun zevkine manidir. Hislerine sıkıntı verir. Onu bunalıma sokar hayvanı. Buna lüzum yok. Ama ben işte ben bu şimdi kediyi, köpeği bahçemde tutuyorum. İşte bunu salsam ölecek, helak olacak. Bahçemde tutuyorum ve bu da devamlı böyle çiftleşirse burada... hayvanat bahçesine dönecek benim bahçem. Efendim ben buna baş edemiyorum. Veya bu kediye ben bakıyorum ama bu böyle doğru kötü buna bakamam. Sokağa salsam da zarar. Kendi geçini geçindiremez, yaşatamaz falan. Bir menfaat. Ha böyle işte. Bir durum olursa yani yine hayvana menfaat oluyor bunun. İnsana da oluyor, hayvana da oluyor bu durumda. Öbür türlü zayi olacak. Evet. Bu bakamayacak, atacak onu. Ne yapacak yani arttıkça? Evet. Bu gibi şeyler olur ama öbür türlü keyfi böyle. Hiç lüzumsuz yere, alakasız yere. Başkasının efendim kendin bakmıyorsun. Üstlenmiş değilsin bir şeyini. Sana ne? Allah Teala ona o zevki vermiş. Yani o zaman uygun olmaz. Evet hocam. Evet devam ediyoruz. Yine Manisa'dan bir mesaj var. Cemaatimiz adına gurur duyduğumuz kıymetli hocamız diyor. Merkezden size mesaj yolluyoruz. Elhamdülillah demiş. Kursumuz, öğrencilerimiz var diyor. Dua beklemiş. Evet Allah hayırlı muratlarını ihsan etsin. Talebelerine keskin zekalar, faydalı ilimler, salih ameller nasip etsin. Kur'an'a hizmet edenlere Allah-u Teala iki cihan saadeti nasip eyleyip çoluk çocuklarını da çevrelerinde Allah'ın Kur'an hizmetine müsekkar eylesin. Amin. Amin. Peygamberler imtihan olmazmış diyorlar. Masum olduğu için. Bir de peygamberleri birbirinden ayırmayız ayetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün değil diye yorumluyorlar. Açıklar mısınız diye sormuş. Şimdi İmtihan olmaz mı? Peygamberler imtihan olmaz. Yani imtihan tabii bir manada işin aslı meydana çıksın diye yapılır. Peygamberler masumdur. Masum olduklarına göre günahsızdırlar. Günah yapma payları yoktur. Allah Teala onlara günah yaptırmıyor. Yapmazlar müsaade etmiyor. Yani imtihan olmazlar. Yani imtihan olurlar da bizim gibi imtihan olmazlar. Bizde şahitler, ya Mevla yine imtihanın aslı ihtibardır. Arapça, imtihan da Arapçadır. Bunun mazı sınamak, denemek demektir. Bunun gayesi, karşı tarafın ilmi, vefalılığı, sadakati vesairesi imtihan eden nezdinde kesin ilimle sabit olmayınca o imtihanla, o imtihan eden, imtihan edilenin ya ilim seviyesini, ya doğruluk seviyesini, ya sözünde duruyor mu gibi şeyleri bu imtihan neticesinde bunlar çıkar. Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey olmadığına göre hepimiz hakkında o zaman o bilmediği bir şey meydana çıksın diye bizi imtihan etmez. Ya bildiği şeyi herkese bildirsin diye. Yani şahitler olsun yarın ahirette adam sen beni imtihan etmedin ki ne biliyordun cehennemlik olacağımı diyemesin. Dese de dedirtmez de Allah Teala zoraki işleri sevmiyor. Hürriyet veriyor. Onun için kimse bana kalkıp da sen beni imtihan etmedin ki nereden biliyorsun diyemesin. Yani bunu dedirtmem mi yani diyemez de heybetimden ama niye içinden geçirsin yani? Onun için ben imtihan ediyorum. Bu benim bir şey öğrenmem için değildi. وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ Şerle de imtihan ederim yani zarar görünen şeyler. Hayırla da imtihan ederim yani faydalı görünen şeyler. Fitneten sınamak, denemek. Böylece de لِيَمِزَ اللّٰهُ الْخَبِيثِ مِنَ الطَّيِّبِ Allah pisi temizden ayırmak için bunu yapıyor. Ama halk nezdinde, şahitler huzurunda ayırmak için bunu yapıyor. Kendi ilminde zaten ayrıdır onların yani. Bizim anlayabilmemiz, dersler almamız için. Şimdi o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesaire enbiya-i azam salavatullahi aleyhi ve sellem mecmuin bunların imtihanı naz gibi niyaz etsinler diye, duaları çoğalsın diye, Mevla'ya yönelmeleri artsın diye, Mevla onların münacatlarını seviyor diye. Manada imtihanlar olur. Dereceleri var mıdır hocam? Dereceleri hepsi olmalı aynı mıdır diye sormuş. He şimdi onu Mustafa İslamoğlu gibi bazıları attılar ortaya ki peygamberlerin yani üstünlük farkı yoktur, hepsi eşittir gibi. Estağfirullah. La nüferriku beyne ahadim min rusuli amener rasulü de geçen. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız ayetinde buna delil getirmeye kalktılar. Halbuki bu imanda ayırmayız. Yani şuna inanırım, şuna inanmam demeyiz. Ne yaparız? Biz toptanına inanırız. Bu imanda ayrım gözetmeyiz demektir. Fark gözetmeyiz. Yoksa aralarında mertebe ve fazilet farkı gözetmeyiz. Hepsi eşittir deriz demek değildir. Niye değildir? Çünkü başka ayet var. Kur'an çelişmeyeceğine göre. Niye öbür ayetleri demiyorlar? Bu hocayım diye geçinenler. Öbür ayetleri okumadan tek bir ayeti okuyarak kendi görüşüne milleti sabitlemeye çalışıyor. Batıl görüşüne milleti çekecek, orada da durduracak. Ama bilen insan buna kanar mı? Kanmaz. Niye? Burada ayırmayız diyor ama o kulların ağzından. Kulların duası münacatıdır o. Öbür ayetle de estağfirullah. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık. Açık. Kur'an-ı Kerim'de zaten. Ayet. Bu İsra suresinde olacak. Bakara suresinde estağfirullah. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ O rasullerin bazısını, öbüründe nebilerin. Burada rasullerin arasında da ayrım var. Yani 313 rasul var. Nebi çok. O rasullerin de kimini kiminden üstün kıldı. Bu kadar ayet varken üstün kılınmadı diyen kafir olur. Burada ayırmayız diyor. O inanmak da ayırmayız. Nümünü bir bazı ve nekfuru bir bazı. Şuna inanırım, şuna inanmam demeyiz. Onu diyenler kafir oluyor çünkü. Mesele budur. Evet hocam. Ha bir de orada Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem la tufaddilu ala Yunus ibn Metta beni Yunus'tan üstün tutmayın şeklindeki hadisinde delil alıyorlar. O hadis sahihtir. Ama manası o değil. Tevazu için söylenmiştir. Yoksa derece? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tuhayyiru beynel enbiya peygamberler arasında böyle seçme yapmayın. Şu daha hayırlıdır, bu daha hayırlıdır seçimi yapmayın. Bunlar hep tevazu için söylenmiştir. Ama mesele nedir? Onların vurut sebebi vardır. Yani bazıları Yunus Aleyhisselam işte ümmetini bıraktı kaçtı diye ya nasıl hiçbir peygamber nasıl yaptı vehmine kapılacak dereceye geldiğinde o düşünceyi izah etmek için, gidermek için beni Yunus'tan üstün tutmayın. Yani Yunus Aleyhisselam peygamberdir. Bu peygamber ne demek? Sen öyle nasıl böyle yapar, şöyle yapar onun hakkında nasıl düşünüyorsun? Yani beni bile ondan üstün tutmayın. Hem orada Yunus Aleyhisselam hakkındaki şey gideriliyor. Zan gideriliyor. Hem de bir tevazu izhar ediliyor. Niye? Ayette ben kimini kiminden üstün kıldım diye ayet varken Efendimizin hadisinin ayetle çelişmez, hadis de ayetle çelişmez. Çelişiyor işte bal gibi. Bal gibi değil. Senin kafan almıyor. O çelişki gözüküyor. Alimler o çelişkileri hallediyor. İşte tefsir sahipleri bütün bu mesele bu ayetle çelişmiyor. Bu nizah budur diyor. O yüzden açıklamalar. O tefsire niye ihtiyaç var? Müşkilül asar. Hadislerde ne diyor? Hadislerin müşkil vecihleri. Yani anlaşılmayan noktası, çelişki gibi görülen noktası çözülüyor. Yani bir hadis diyor ki levkânel Kur'an fî iha thümme ulkuye finnâr mehterak. Kur'an bir derinin içine konsa, o deri ateşe atılsa o deri yanmaz. Bu hadis sahihtir. Ama şimdi adam koyar musafı deriye atar. Ateşe yanar. ah peygamberin dediği çıkmadı. Sen ne anladın ki? İmam Tahavi Hazretleri, büyük allame, Hanefi fakih, muhaddis, onu kitapta mesela diyor ki bu insan derisidir maksat. Hı hı. Bir derinin içinde Kur'an olsa yani, hı hı, bir insan hafız olsa, Kur'an'ı ezberlemiş olsa, o adam cehenneme bile atılsa cehennem yakmaz Kur'an'ın hürmetine. Hı. E sen şimdi bunu gidip anlamadığın zaman da hadis yanlıştır diyebilir misin? Hı hı. Burada çelişki var. Ne çelişkisi var? Ayet ayetle çelişmez, hadis de ayetle çelişmez. Hadis hadisle çelişir mi? Yine çelişmez. Ancak nesh olursa başka. Önce bir şey buyurur, onu beyan eder. Kuntu necmu ziyareti kubur ala fezuru. Ben önce sizi kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edin emrediyorum. Hı hı. Orada yasakladığını da söyler. Şimdi yasağın kalktığını da söyler. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de. Hadiste, hadisteyse hadiste, Kur'an'daysa Kur'an'da. O zaman belli olur. Evvelki hükmün değiştiği. Hı hı. Nasıl ki Kur'an'da diyor, kütübe aleyküm de hadara hadekum vasiyye. Sizin biriniz ölüm döşeğine düştüğüne vasiyet yapması farzdır. Yani şu şuna kalsın, bu buna kalsın. Hı hı. Ama sonra gelen ayetlerde velekum sumatara gezbacık, işte eşlerinizin bıraktığının yarısı sizindir, çocuk şunu alır, erkek bunu alır, kız bunu alır. Bütün feraiz, miras, hı hı, taksim edilmiştir. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de innallaha kadata likul zi hakkin hakkahu fela vasiyete li varis. Allah her hak sahibine hakkını vermiştir artık. Varise vasiyet düşmez. Hı hı. Gerekmez. Şimdi bu hadis bu ayetle çelişmiyor ki. Çünkü öbür ayetler zaten miras hukukunu getirmiş. Kimin ne alacağı belirlenmiştir. Öbür ayetler illa ben bunu kaldırdım, bunu getirdim demez. Ama gelen mi ayetler, evet, tespiti yaptıktan sonra şu şunu alacak, bu bunu alacak. Hangisi sonra gelirse o onun nesveden taraftır. Sonra gelen. O zaman hadis ayeti nesvetti deme lüzum yok. Veyahut da bu hadisle ayet uymuyor. Hani bir hadisle rivayet ederler. Benden hadis duyduğunuz zaman onu Kur'an'a arz edin. Bunu Yaşar Nuri'ler o zihniyet çok konuşur. Kur'an'a uymuyorsa onu duvara vurun. Tefsire gerek yok. Ha, duvara vurun. Halbuki öyle bu Kur'an'a uymuyor diye al duvara vur diye bir şey olabilir mi? Senin anlamadığından o. Sen onu bir anlamaya çalış bakalım, çelişki var mı? Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uymuyorsa. Niye Kur'an'a uymasın? Mesela İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususu mütevatir hadislerle sabittir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri akla bile gelmeyecek kadar fazla sahabe, onlardan ona o miktarda bolca tabi'in, onlardan, hı, o miktarda bolca tabi'in rivayet gelmiş. Kalabalık bir şekilde. Tabii işte, mütevatirdir. Keşmiri Hazretleri bunun hakkında kitabı var. Tasrih bima tevatir fi nüzül mesih. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair tevatür olduğunu açıklama beyanı hakkında. Benim de nüzül mesih diye bir risalem var. Hı hı. Çok ilim var o kitapta. Arifan yayınlarından onları hep alsınlar, okusunlar. İsa Aleyhisselam ineceği. Orada neler görecekler. Şimdi hadislerde bu var mı? Var. Kur'an'da da buna işaret var. وَاِنَّهُ الْعِلْمُ الْاِسْتَانَةِ Zuhruf suresinde. İsa kıyamet alametidir. Yani ona yakın inmesi demek istiyor. وَاِمِنَ الْكِتَابِ اللّٰهِ لَوِمِنَ النَّبِي قَوْلُ مَوْتِ İsa ölmeden evvel ehli kitabın hepsi ona inanacak diyor başka ayette Nisa suresi. İsa ölmeden nasıl inanacaklar? Çoğu inanmıyor şimdi. Demek ki İsa Aleyhisselam daha ölmemiş. Gökte. Hadiste var. اِنَّ عِسَى لَمْ يَمُوتُ İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Ve innehu raci'un ileykum kavli yevmil kıyam. Kıyamet günden evvel size dönecektir. Şimdi o inecek, o ölmedi ki daha. Sonra ölecek, indikten 40 sene sonra. O ölmeden evvel dünyaya geldiği zaman bütün dinler birleşecek, herkes Müslüman olacak. O zaman el kitabın tümü o zaman iman edecek. Yani Müslüman olacaklar. O, yine bir çelişki olmamış için oluyor. Ha? Evet. Çelişki olmamış oluyor. O zaman şu ayet var. Nedir o? Ma ce'alnâ li beşerin min kablikel hul. Habibim biz senden önce kimseye ebedilik vermedik. Şimdi Süleyman Ateş mesela bu ayeti okur. Nedir? İsa Aleyhisselam yaşamıyor efendim. Çoktan ölmüş. İnmeyecek. Bu kadar hadis var. Mütevatir, Bukhari'den tut, hepsinden çık. Olmaz. Kur'an'la çelişiyor. Kur'an'a vururuz, Kur'an'a uymadı atarız. Neresine uymadı? Baksana senden önce kimseye ebedilik vermedik diyor. Senden evvelce kimseyi sağ bırakmadık demiyor ki. Ebedilik vermedik diyor. Henüz ölmedi. Henüz ölmedi. Ebedilik vermedi ne demek? Ölümsüzlük vermedik demek. Evet. İsa Aleyhisselam şu anda yaşıyorsa ölümsüz değil ki. Cessase hadisinde Müslim'de geçer. Deccal da yaşıyor. Deccal da bir adada. Sahih hadis. Zamanı vakti geldi. Bu çıkacak yani. Ama sonra ölmeyecek mi Deccal? Evet. Ölecek. İsa Aleyhisselam indikten sonra ölmeyecek. Ölecek. Müslümanlar cenazesini kılacak. Ravza-i Mutahara'da gömülecek. Efendimiz Aleyhisselam yanında. Bu kadar sahih hadis-i şerif var. Şimdi yakında bir iki hafta içinde Hazreti Mehdi hakkındaki risalem çıkıyor. Onu hazırlıyorum. Hazreti Mehdi mutlaka çıkacak. Çok merak ediliyor. Ama bu yüzyılda çıkmayacak. Bunun delilleri. Bu çok önemli konu. Bu yüzyılda? Bu yüzyılda çıkmayacak. Bunun delilleriyle, hadisleriyle, İmam Rabbani'nin beyanlarıyla. Çünkü Adnan Oktar bu hususta İmam Rabbani, İmam Suyuti'lere iftira ettiği için. Onlara reddiye yapılıyor şu anda. Onu hazırlıyorum. Orada da inşallah hemen alsınlar, okusunlar. Ne ilimler. Orada görecekler. İsa Aleyhisselam ineceği, işte Hazreti Mehdi'nin çıkışı. Evet. Ha, ebedilik vermedik. Bu bundan çelişmiyor ki. Senden önce her yaşayan herkesi öldürdük dese o zaman olur. Ama ebedilik vermedik. Ölümsüzlük vermedik. İsa Aleyhisselam ölümsüz değil ki. İndikten sonra yine ölecek. Yani akıllı geçinen adamlar bunlar. Ama inkar etmek istedikleri zaman da yani basit basit şeyler. Evet. İşte ikinci kat semada Miraç hadisi Buhari Müslüm hadisinde ittifaklı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta İsa Aleyhisselam'la görüştüğü mesele. Nasıl ikinci katta olacak? Orada oksijen yok, nasıl yaşayacak? Bunu bilmiyorum, bir inançsız, imansız, gayba inanmayan fizikçi, kimyacı türü birileri bir hesap yaparak diyebilirler, aklım erer. Ama ilahiyatçı bunu dediği anda zaten ne cennet kalır ne cehennem kalır. Gözüyle görmediği hiçbir şey kalmaz. Aklın ermediği her şeyi yok sayar yani. O zaman din kalmaz. Evet. Onun için neydi soru? Soru aralarında bir derece farkı var mı? Ha, demek ki peygamberlerin. Ayetler, hadisler, ama burada bayağı bir ilim anlattım, evet, şimdi. Evet. Bu ilmi bir konudur. Ancak nesk olursa çelişki gözükür. Orada da zaten nasih mensuh hakkında dünya kadar kitap yazılmıştır. Ne demek? Bu bunu nesk etti, bu bunu kaldırdı. Bu bunun hükmünü iptal etti. Bir çelişme kesinlikle söz konusu değil. Söz konusu yoktur ama bir hüküm iptal edilir. Çelişki baş, tenakuz o. Evet. Çelişki başkadır, iptal başkadır. Yani iptal nesk demek. Nesk olursa zaten der ki bu şu güne kadardı. Bu şimdi geçersizdir. Öncekini zaten bitirmiş. Kıble bile değişti ya. Mescid-i Aksa'ya kıldılar kaç sene. Evet. Efendimiz sallallahu sonra nereye döndürdü? Kabe. Medine'ye göre kıble tam ters döndü. Böyleyken böyle oldu yani. Evet. Ha, bununla nesih denir. Bunda çelişki yok. Ama nesk olmamış konularda çelişki olur mu? Olmaz. İptal yoksa bunlar çelişmez. Çelişiyor görünüyor. Araştır bakalım. Evet. Bu ustayı yazılan tefsirler, hadisler, hadis şerhleri. Özellikle Müşkilül Asar. Hadislerin müşkil görünen noktalarına çözüm getiren alimlerin eserlerinde bunlar çözülmüştür. Bu işlerde tabi Kur'an'ın tercümanı İbn Abbas'tır radıyallahu anh'a. Ona çok sorulur. İbn Abbas'a sorulduğu zaman o çok böyle şeyleri çözmüştür mesela. Ya. Yine bazı zatlardan soruluyor hocam. Mustafa Karataş ve Nihat Hatipoğlu, Ali Rıza Demircan, bu efendileri dinlememizi tavsiye eder misiniz diye sormuşlar. Şimdi kim birincisi? Mustafa Karataş. Mustafa Karataş. Bu kişi Kanal 7'de sohbetler yapıyormuş. Evet. Ben dinleyemedim. Fırsat bulmadım. Bir kitabı elime geçti. Yani bir arkadaş çizmiş. Hı hı. Kitapları bana getirdiler. Ben cemaatimizden dinleyenlerimizden rica ediyorum. Böyle birilerini soranlar oluyor. Dinleyenlerden de bunlar hakkında elinde belgesi olanlar. Laf getirmek değil. Kitabında şurada şu var şeklinde. Böyle olanlar bana ulaştırsın. Ben çünkü daha rahat cevap verebilirim. Çünkü benim bu kadar yazılan şeylerin hepsi takip okuyup da vaktim yok yani. Arapça eserlerle, ilmi teliflerle meşgulüm. Mustafa Karataş için bazı şeyler yani işte rabıta kabul etmemesi gibi, tasavvufa itirazlar gibi şeyler o kitapta gördüm. Daha bazı yanlışlar da gördüm. Sonra Muhammed Avami Hoca Efendi'yle beraber bazı alimlerle buralarda yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde bir hoca efendi, ismini vermeyeyim, ehl-i sünnet büyük bir alim, yaşlı. O zat dedi İsa, yani o oradaki ilmi çevre, dediler ki İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar ediyor. Dediler, ben bunu tam tespit edemedim. Velakin diğer bazı fetvalarında da yanlışlıklar olduğuna kimine şahit oldum, kimini işittim. Onun için hele İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden demek mütevatir bir konuyu inkar etmiş olur. Mütevatir konuyu ahad konusuna benzemez. Yani birkaç sahabiden gelen, nakli inkar eden, ehl-i sünnete göre yine zararlı duruma düşer ama daireden çıkmaz. Ama şimdi mütevatir konuları inkar edenin ayarı yok demektir artık. İşine geleni alıyor atıyor, dini kendine göre yorumluyor demektir o. Bu sıkıntıdır. Bu dinlenmesi onun için Yani dinleyenlerimiz de onun dediklerinin hangisi doğru hangisi yanlış tartma seçecek durumu yok, ilimleri yok. Hı hı. Onun için sıkıntı. Nihat Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu'nda bazı birkaç şeyle şaz görüşler işte Kur'an'a haizken tutabilir. Hı hı. İşte hafızlık yapanlar için. Hafızlık yapanlar için okuyabilir falan. Bu gibi şeyler bunlar yani dört mezhebin şeylere ne göre uygun değildir. Cumhur'un kesin görüşlerine uygun değildir. Şaz şeyler burada fetvalar verilirse halk yanlış yönlendirilmiş olur. Ama itikadı ehli sünnet anlıyorum kendisini. Fıkıh meselesi ayrıdır. Yani sohbet dinlemek ayrıdır, fıkıh sormak ayrıdır. Yani sohbetinde şey yapmayabilir, ehli sünnet dışına çıkmaz. Fetvalarda şaz görüşler, yani dört mezhebin cumhuru tarafından kabule şahin olmayan şaz görüşler serdederse amel edenler sıkıntıya girebilir yarın ahirette. Orada fetva işlerinde biraz sıkıntı kesinleşmiştir. Bazı meseleler. Ali Rıza Demircan'da tamamen bir tabii sorun vardır. Çünkü hurilerin cennette hurilerin cinsel partner olmadığını söyleyerek ondan sonra İslam'da cariyelik olmadığını söyleyerek cariye ile ilişkinin haram olduğu söylüyor ki cariye ile ilişki efendim helaldir illa ala azvacim ve mamleketi iman. Ha şimdi cariyelik kalmadı. Tamam. Hı. Şimdi cariyelik kalmadı. Bize göre de öyledir. Dünyada şu anda cariye statüsü yoktur. Hı. Ama sahabe zamanında ondan sonraki dönemlerde ki Osmanlı ecdadımızda da bu devam etmiştir. Harp eseri cihat neticesinde alınan. Bu ayet ve hadislerle sabittir. Büyük bir suçlamadır değil mi hocam? Tabi illa ala azvacim ve mamleketi iman. Eşlerine ve cariyelerine karşı efendim kendi namuslarını korumazlar diyor. Şimdi burada eşten sonra bunu da söylüyor. Bir de tenasül uzuvlarını korumamaları gerekenler bahsinde söylüyor. Hal böyleyken yok efendim bu zaten nikahlıysa ezvaca giriyor. Eşlerine giriyor zaten. Ayrıyetten onu niye desin? Zaten milki yeminle sahip olmak yani köle ve cariye sahip olmak nikah akdinden daha kuvvetli bir milkiyettir. Sahipliktir. Hatta nikah yapayım dese nikah fasittir, lüzumsuzdur. Çünkü daha kuvvetli bir temellük varken, mülkiyet varken bir düşüğüdür nikah. Nikahta, nikahta koca karısının maliki değildir ki. Maliki değildir ki. Kadın onun kölesi, kulu değildir ki. Evet. Nikahta. Ama köle cariyelikte efendisi vardır, seyidi vardır. O onun kölesi yani. Mal meta hükmündedir. Onun, ha, bu nikmeti nedir, sırrı nedir? Oho! Bunun sırrını ben sana 10 saat anlatırım şimdi. O derste değiliz. Ama şimdi Ali Rıza Demircan ben kulağımla duydum. Diyor ki nikahsız olarak cariye ile de birleşmek zinadır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mariye validemiz cariyesidir. Ondan çocuğu da olmuş. O zaman bütün sahabenin cariyeleri vardı. Hepsinden çocukları olmuş. Bana mı sordular bilmem ne şeklinde yaklaşımlar sahabe evet. hakkında falan. Olmaz. Demek ki bunların dinlenmesi sakıncalıdır. Ancak Nihat Hatipoğlu'nun sohbetlerinin dinlenmesine müsaade olabilir. Fetva işlerinde seçici olmak lazımdır. Yani bazı fetvalarında şaz olan, mesela hayır kadın Kur'an okur. Şimdi bu olmaz dört mezhepte yani. Yani Maliki mezhebinden bir rivayet vardı hafızlar için unutmasın diye de falan. Bu şimdi şey değil, müftabih değil. Her mezhepte bir kıl, bir zayıf rivayet, bir şaz rivayet birisi der. Ama müftabih olan fetvada itimat hangi görüşedir? Cumhurun görüşü. Cumhur yani sonra gelen fukaha bunları tahlil etmiştir öyle mi değil mi? Genele uymak lazım diyorsunuz. Genel. Yani cumhurda böyle bir şey yoktur. Evet. Onun içindir ki dediğim gibi ayrım yaptım, tasnif yaptım. Hı-hı. Ona göre hareket etsinler. Evet, şu an bizi hem izleyen hem de dinleyenleri hatırlatalım. Gerçi izleyenler şu anda alt platformda izliyorlar. Radyodan dinleyenler için de değerli dinleyenlerimiz. Bu Mustafa Karataş efendiye de bu şeyi seyircilerimiz, bizi dinleyenler yöneltsinler soruyor. İsa Aleyhisselam ahir zamanda inecek bu, mi? Bu mevzu bahislerle alakalı değil mi hocam? Ha, İsa yok, Aleyhisselam mesela, inip inmemiş. Şimdi ben diyorum ki, hı-hı. Bu mütevatirdir. Bunun inkarı rastgele bir şey inkara benzemez. İnkar ediyor mu etmiyor mu? Ha, yani onlar çünkü soruyorlar. Bize soranlar oralara da soruyorlar. Evet, evet. Sorsunlar ona göre bize de mesela şu gün şu yayında çünkü o cemaatin bize ben böyle duydum demesiyle biz görüş beyan edemeyiz. Kulaktan dolma olur o. Desinler ki şu gün şu yayında bunu inkar etti. Veya şu kitabının şurasında bunu inkar ediyor. Net bir cevap alırsın. Ha o zaman bize adres versinler. Biz o adresi inceleriz. Ama İsa Aleyhisselam'ın işini inkar büyük bir tehlikedir. Ağızdan dolma bilgiler. İtikadi bir konudur yani. Evet. İmanla alakalıdır. Evet. O nokta öbür türlü bir yanlış fetva verdiye benzemez. Evet. Yarıda kaldı hemen anons edeyim. 66-88'e yollayabilirsiniz. Unutmayın cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazdıktan sonra. Ruhul Furkan tefsirinde kaş almanın caiz olduğu yazıyor. Ya da biz öyle anladık. Ama Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde kesinlikle caiz olmadığı söyleniyor demiş. Ne yapmalıyız diyor. Şimdi kaş aldırmak kadınlar hakkında veya erkek hakkında diyelim. Eğer ki çok nefret ettirici, çirkin gösterici, kadına kocasını, kocaya karısını tenfir ettirici bir hal varsa mesela iki kaşın arası tamamen tüy. Yani kaplı. Hal böyle olunca bu normalde burada tüy olmaz. Ama bir insan da varsa bu insan bu iki kaş arasını aldırır. Bunda la be'es diyor. Fetevahin diye de be'is yok diyor. Ha almasa evla mı? Evladır belki ama müsaade var. Ama çirkin gösterici. Yani tamamen çirkin gösterici. Yani erkeğe de kadın yani bakan yani yüzüne bakası gelmiyor veyahut kafası çeviriyor veyahut da yani etkileniyor yani sıkıntıya giriyor. Yani bakarsa Allah nasıl bir tip. Böyle dedirtecek bir durumda olur bu. Ama inceltmeye müsaade yok. İnceltmeye müsaade yani yok. Yani sen mesela tüy alıyorsun bak. Sen efendim yoluyorsun. Tüyleri üstünden altından yoluyorsun. Bu lanet var. Lanetullahi ve haşime ve müsteşfişe. Efendim. Bir manada yine o. Vel mütefellicat lil husn. Güzellik için. Şimdi çirkinliği gidermek için başkadır. Bir de daha güzel fıtratı tahir. Daha güzel olayım. Daha ilgi yani çekeyim. Allah'ın yarattığı şekle müdahale anlamına gelecek derecede. Allah'ın yarattığı şekle müdahale anlamında efendim üstünden altından işte kenar uçlarından almalar falan bunlar caiz değildir. Ancak dediğim gibi kaş ortaları doluymuş gibi olursa nefret ettirici bir şeyin giderilmesine caiz demiştir. Bir de makasla kısaltılması vardır. Yani fazla uzar. Fazla uzadığı vakitte gözün önüne ikide bir gelir. Ondan sonra terlediğin zaman sorun yapar. Gözün içine damlar. Ondan sonra rahatsızlık verir. Gözlük kullanan da daha fazla rahatsızlık verir. Gözlüğün kenarlarına takılır bazı kere. Çekersin canın acır falan. Bu tür durumlarda. Bu, yani onda kaş aldırmaya müsaade var. Yani makasla ha. Ama inceltme? İnceltme yok. Yok. İnceltme, yoldurma, yolma yok. Yoldurma yok. Yok. Ama uzunluğundan biraz rahatsız edecek şekilde alınabilir. Ama almasa daha iyidir. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız çok kalın kaşlıydı. Ve yani hiç kaşını aldırmazdı. Beis yok. Ama derdi beis yok ama Allah rahmet etsin kendisine. Yani beis yok ama yani yapmasan daha iyi demektir bu derdi. Aldırmazdı. Kendisini tanıyanlar bilir. Hatta resimlerini işte yayınlayacağız. Bu Arifan dergisi çıkıyor. Bütün bayiyle Kasım sayısında çok ilimler var. Efendi Hazretlerimizin birçok resimleri, Avvami Hoca ile yapılan dersleri, Zavendikli Mustafa'nın cenazesi vesaire. Dolu dolu. 20 sayfası Efendi Hazretleri ile ilgili malumat vesaire. Ziyaretine gelenler, kendisinin iştirak ettiği yerler falan. Orada da görürler mübareğin Zavendikli Hoca Efendi resminde de o kaşlarını. Yani bazı alimler aldırılmasa daha iyi olur demişlerdir. Ama bu aldırmaktan kastımız ne? Büyüyenin kısaltılması. Kas. Ama yolmak ayrı bir şey. Ha, yolmak şurada olur. İki kaş arasında. İki kaş arasını tamamen kapatıp çirkinlik veren durumda. İlk mevzudaki. Ha ilk mevzuda o bir tek olur. Evet. Geri kalan öbürünü inceltmek üstten alayım attım o değil. Hocam eşim asker. Arkadaşları depodan erzak alıp kendileri iftar hazırlayıp eşimi davet ediyorlar. Bu davete katılıp yapılan yemeklerden yemesi caiz olur mu? Caiz olmaz çünkü kamu malıdır. Orada bütün askerin hakkı vardır, payı vardır. Efendim birkaç kişinin özel oradan bir şeyler alıp kendilerine sofra kurmaları caiz değildir. Çünkü hakkı mı geçmiş olur? Hakkı geçmiş olur. Kamu malıdır. Emanet edilen görevlileri vardır. Onlardan izinsiz. Adı üstünde ben, erzak yazıyor. Erzak zaten. Ama evet. Ben işte buranın görevlisi. Görevlisisin ama sahibi değilsin. Emanet. Yani sen şimdi sen yukarıya soracaksın, o yukarıya soracak. Hı hı. Öbür türlü ben burada emanetçiyim. İstediğimi alırım. Mantığı evet. Caiz değil. Hocam Alparslan Kuytul Hoca'yı dinleyebiliriz. Onu ben inceleyemedim ya hala. İnceleyemedim. Onu sizde internetlerde sohbetleri varmış. Hı hı. Bana bir yardım ederseniz. Evet arkadaşlarımız. Gel mesela arkadaşlar bunu internetten evet, çeksinler. Baksınlar. Bir de bazı bu işleri inceleyen insanlar var onu. Bir de ağzı laf yapıp her konuşan hoca değildir yani. İlmi ne durumdadır? İlmi seviyesini bilmemiz için ya eser kitabına bakacağız ya sohbet dinleyeceğiz. Öte yandan birkaç sohbet dinlemekle olmaz. Arada ya bir kaçırırsa 10 sohbette bir kaçak yok. 11.'de bir çatlak var ehl-i sünnete muhalif. Yani biz bunları nasıl bazen kaldık? Çok etkili olabiliyor değil mi hocam? Olabiliyor. İlmi olmadığı halde. Olmadığı halde. Hitabeti kuvvetli olabiliyor. Kuvvetli olabiliyor. Veya ilmi olduğu halde saptırması oluyor. 100 hı-hı. tane doğrunun içinde bir yanlışı sokuşturuyor. Tabii bizler anlayamayabiliyoruz onu. Tabii. Evet tartamıyoruz. Ama bu kişiyi tanımıyorum. Hiç bilgim yok. Bilgim olmayan hakkında konuşamam. Evet. Çok tartışılan veya konuşulan bir mevzu daha. Sigara içmek haram mı? Ona uzun bir cevap verdik. Evet. Haram değildir. Mekruhtur. Efendim Allah'ın sevmediği bir iştir. Efendim velakin haram demek mesuliyet ister. Allah tarafından nas olmadan bir şeye helal haram denmez. Bunların tütünleri zaten yapraktır. Dolma yapsan sarsan yemek mekruh da değildir. Ham maddelerinde bir mekruhluk dahi yoktur. Ama işlenme neticesinde yani alkolle alakalı bir şey demiştim. Ben ya o zaman şeylik artar, mekruhluk çok artar. Yani şaraba batırılan, yıkanması gibi. Rakıya batırılan, evet. Şaraba batırılan cinsten çok var. Onlarda mekruhluk artar. Yani o mekruhluğun seviyesi yükselir yani. Evet. Ama yine de haram çünkü orada bir koku. Yani bir şey yenmiyor içine. Duman çekiliyor yani. Duman çekildiği için de koku suna alma manası mesela. Hı-hı. Adam şimdi orada içki içti. Sen sarhoşun ağzından koku geldi gibi hı-hı. de düşünürsek. Haram dememiz o noktada da zor. Yani evvelce ben buna haram şeklinde hapishaneden çıktığımda meseleyi tam inceleyemeden böyle bir görüşüm olmuş olabilir çok evvelce ama belki kayıt altında değildir. Lakin ben bu görüşümden döndüm. Onu da herkese bildiriyorum. Yani böyle şarap rakıya yatırılma durumları olsa da bu yenip yutulmadığından sadece koku çekme durumda olduğundan mekruhluğu kuvvetleşir. Ama haram noktasında yine bir şey diyemiyorum. Evet. Ailem Caferi, babam ehli sünnet olmama benim karşı çıkıyor. Ben de Caferi gibi davranıyorum şimdi. Şu anda Sünni camiye, cemaatle namaza gitmeme karşı çıkmaya başladı. Ne yapmalıyım diyor bu durumda? Ne yapması lazım? La ta'atil mehluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Camide namaz zaten Sünni cami, Caferi cami diye de bir şey yok yani camiler zaten cami var. Cami var. Namazlarda cemaatte camide kılınıyor yani. Namaza karşı namaz Allah'ın farzıdır. Allah'ın bir farzına karşı ana babanın müdahale hakkı verilmemiştir. Bundan dolayı bir ana baba çocuğuna içki içeceksin emrediyorum diyemez. Namaz kılmayacaksın diyemez. O çocuk onları dinlemek zorunda değildir. Dinlememelidir. Derse de o konularda uymayabilir değil mi? Uymayabilir ama ana babasına çok iyi davranmalıdır. Öf bile dememelidir. İsteklerini yerine, meşru olan bütün isteklerini yerine getirmelidir. Ana babası da anlayışlı olmalıdır. Yani özgürlük vermelidirler. Yani insan istediği gibi ben Caferi olmak istiyorum diyeni biz şimdi sen Caferi olamazsın diye bağlayamayız ki. Yani bir özgürlük Allah-u Teala inkar etme özgürlüğü de vermiş. Bu şeye manasında değil. Mesuliyeti yok anlamında demiyorum. Yaşam yani, hakkı. Yaşam hakkı verilmiş. Dolayısıyla senin evladın bir şey seçiyorsa bir konuda bir tercih yapıyorsa buna konuşabilirsin. Yani biz buna doğru bulmuyoruz. Şöyledir böyledir. Delilimiz şudur. İkna edecek şekilde konuşur. O da konuşur. O kendine çevirmeye çalışır. Ben kendime çevirmeye çalışırım. Bunlar mühim değil. İkna olmadıysa? İkna olmadıysa zorlanma olmaz. Yani o zaman o camiye gitmeyeceksin. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Işte. Böyle zorlamalar uygun değildir. Hocam ben bir Ermeni ile ortak bir iş yapıyorum. Acaba caiz mi? Caizdir. Yani tabii Müslüman mı bulamadın derler adama ama yine de yani helal aram noktasında helaldir. Ortaklık yapılabilir. Hocam Allah size şifalar versin. Rabbim sizi korusun. Bir sorun var. Çalgılı ilahileri dinlemek günah mı demiş. Şimdi o ihtilaflıdır. Geçen de ihtilaflıdır. Ona uzun bir cevap var. Yine onu internetten adresle arasınlar. Ekseri ulemaya göre haramdır. Bazı alimlere göre ki bu İmam-ı Nablusi Hanefilerdendir. İmam Gazali Şafilerdendir. Daha birçok alimler Hanbeli birkaç. Yani birçok alim bulabiliriz ki müsaade edenler de vardır. Şimdi böyle bir ihtilaf çıktığı zaman kesin haram diyemiyoruz. Yani ehli sünnet alimlerinin arasında bir ihtilaf noktayı nazarında. Evet. Böyle bir durum oluyor. Ama biz diyoruz ki ne yapmamak lazım? Yani özellikle ilahilerde Allah, peygamber, zikir, salavat geçtiği için onlarda bu enstrümanı katmamak lazım hiç. Ancak ney ve def gibi birkaç şeye. Çok sakin. Çok böyle. Çok sakin. Ney ve def gibi. Geri kalan enstrümanlarda hele ki ilahilerde hiç istimal edilmemesi lazım. Haram diyen o alimlerin görüşleri daha kuvvetlidir. Ve onlar ekseriyettir. Bir de hocam. Şeyler de tabii ilahiden konuşuyoruz ama. İlahiden konuşmuyor. Çalgı. Çalgı konusunda o aletlere serbest diyenler de şartlar getirmişlerdi. Çalgılı ilahi demiş. Çalgı o ayrı. Evet. Yani çalgılar da diğer yani ilahi dışındakiler de o zaman içerik de devreye girer. Evet. Efendim işte diğer haramların olmaması devreye girer vesaire. Bayağı şartlar var ben orada söyledim. Hı-hı. Öbür türlü bütün alimlere göre haram olur. O evet. Şartlardan biri ihlal edilirse. Yine bazı enstrümanların kullanıldığı ama yine insanlara böyle bir şeyler anlatan eserler de var hocam. Şu anda birçok insan bizi dinliyor, takip ediyorlar. Bunu bir kez daha tabii ki sizin ağzınızdan söylemekte fayda var. Bu işte ilgilenen insanların oyun havası gibi müzikle beraber insanları farklı şekilde algılayan müziklerle Mekke'yi, Medine'yi, dini terimleri kullanmaması gerek değil mi? Kullanmaması hocam? Gerek. Çünkü bu aletlerin haram olma efendim şeyi ağır basan görüştür. Bir de zikirle الَّذِينَ اتَّخَذُوا دُونَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا dinlerini oyun eğlence edenler diyor Allah. Evet, ne yazık ki hocam. Şimdi dinlerini oyun ve eğlenceye çevirenleri terk edin diyor. Hatta bir dalga geçiyorlar. Ne yazık ki ilahileri hiç dinlemeyen birisi bile bu tür şeylerde dalga geçebiliyor böyle. Tempo tutabiliyor vesaire. Yeni şeyler çıkmış diyorlar. Şarkıcılar diyorlar. Onlara ilahici bile demiyorlar. Demiyorlar. Yani bu sefer içerikle de alaya gider. Allah korusun. وَلَرِلَّ دِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُ لَهْوَا وَلَعِبًا dinlerini eğlenceye oyuna çevirenleri terk et diyor Mevla. Dolayısıyla buna müsaade edilmemelidir. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim'i aşağıda tutmak edepsizlik olur mu? Tabi edepsizlik olur. Belden aşağı tutmak çok büyük edepsizlik olur. Oturulan yerlerde de yine belden yukarı yerlerde kütüp raflarda bulundurulmalıdır. İşte Gazi Osman efendim Osman Gazi Hazretleri'nin Kur'an'a saygısı Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. İsmail Hakkı Hazretleri anlatıyor işte. Sabaha kadar Kur'an'ın karşısında el pençe divan, musaf duvarda asılı diye yatmayan bir Osman Gazi'ye Allah ne büyük devlet bahşediyor. Kur'an'a hürmeti sayesinde. Şimdi onlar zirve adamlar. Amma ve lakin bizim de en azından zahiri edeplere riayet etmemiz lazımdır. Birazdan çok kısa bir mola vereceğiz. Hemen onu anons edelim bu sorunun sonrasında. Hocam öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sorum şu. Mustafa Karataş hocayı dinleyebilir miyim demiş. Demin beyan ettik. Onu söylemiştik. Bu program içinde iki sözü var onu da ileteyim. Allah razı olsun programa sebep olanlardan ve sizlerden her zaman duacınızız demişler. Soru şöyle kaza namazımı kılıyorum fakat eşim izin vermiyor. Çağırdı. Çağırdığında da ya da yanıma geldiğinde de namazımı kızmasın diye bozmak zorunda kalıyorum bazen. Eşim emekli sürekli evde ne yapmam lazım demiş. Şimdi kaza namazında eşinin hakkı yok. Nafile namazlara müdahale edebilir, kılma diyebilir. Kaza namazı borçtur. Onun için ona müdahale etme hakkı yok ama adam anlayışsız. Vuracak, kıracak, sövecek, sayacak, kadının çok üzecekse E bu kadın kendi elinde değil ki zavallı. Hı hı. Bu durumda tabii ne yapacak? Namazın başına gelip bağırtırıp çağırttırmaktansa bozacak. Namaz nasıl bozulur hocam? Yani böyle bir durumda eğer karşılaşılırsa nafile namazda. Hani bazen selam veriliyor. Zaten bu nafile şeyde. De değil, kaza diyor. Ha, kazada mı hocam? Kaza borcu var. Yani onun çok... belli bir şeyi var mıdır hocam? Şekli ya nasıl o anda mı kalkılıyor hemen? İşte sağa sola selam verilip. Hı hı, selam veriliyor. Çıkılma durumu var ama yani baktın ki yetiştiriyorsun şeye bağlamak hı hı. lazım. Hı hı. En azından iki, ikiye. İkiye, evet. İki rekata bağlamak lazım pay varken yani. Evet. Hepten bir rekatta, yani üçse dörde bağlamak, bir sekiye bağlayıp da, hı hı. ha dört düyse de iki de selam versen, hı hı. yani bir de vermektense. Evet hocam. Böyle yapmak uygundur. Ama bu kadıncağız böyle bağırıp çağırıp da huzursuz çıkacak bir zaruret varsa artık o zaman işi idare edecek, ona göre zamanları iyi ayarlayacak yani. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Gerçekten devamlı da eşi de evdeyse o da sıkıntılı. Evet şimdi kısa bir mola veriyoruz. Gerek internetten cübbelahmethoca.tv ya da Lale Gül FM'den dinleyen tüm dinleyenlerimize sizler bu molayı paylaşmadan önce hemen anonslayalım. 6688'e cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelip hoca yazdıktan sonra mesajınızı iletebilirsiniz. Birazdan inşallah tekrar sizinleyiz. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir reklamlardan sonra devam edecek. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir devam ediyor. Güney mi? Esselamu Aleyküm. Yeniden hoş geldiniz. Programımızın ikinci bölümünden sizlere selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hocam soru şöyle, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Rıfai Hazretleri ve Ahmet Bedevi Hazretlerinin Muaviye bin Ebu Süfyan'ı ashabtan sayıp saymadıklarına ilişkin eserlerindeki beyanatları nelerdir diye sorulmuş. Dilerseniz buna devam edelim. Onlar hep Ehl-i Sünnet meşayihidir. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri tam Ehl-i Sünnettir ve Şia'ya karşı çok reddiyeleri vardır. Kendisi Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Hatta İmam-ı Rabbani 12 imamla arasında manevi mertebede kimse yoktur diyor. Zahiren var da maneviyatta 13. olarak ilan ediyor onu. Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi, İbrahim Düsuki, 4 kutup, Aktab-ı Erba. Bunların hepsi sahabeye son derece tazim üzere itikad. Hı hı. ilan etmişlerdir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh sahabeden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَذُكِرَ اَصْحَابِ فَاَمْسِكُ Sahabemden bahsedildiği zaman yani onlar hakkında bir kötü konuşulduğu zaman siz dillerinizi tutun. Karışmayın bu işe. Buyurduğuna göre. اَصْحَابِ كَنُجُمْ Sahabem yıldızlar gibidir buyurduğuna göre. Hele ki لَا تَسُبُّوا اَصْحَابِ Sahabemin aleyhine konuşmayın. لَا تَتَّخِدُونَ غَرَضًا بَعْدِي Benden sonra onları hedef yapmayın. Bir de benden sonra. Hı hı. Çünkü biliyor kendisinden sonra çıkacak bu işler. فَمَنَ عَبَّهُمْ فَبِحُبِّ عَبَّهُمْ Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنَ بُغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيَ بُغَضَهُمْ Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Yani bana kızmayan onlara kızmaz. Bu kadar sahih hadisler var iken bu büyük velilerin Hazreti Muaviye hakkında asla ve kat'a yani hı hı. Eftaliyet dereceleri tabii vardır. Hazreti Ali'yi ondan 1000 kat fazla severler. Ona şüphe yoktur. Ve ondan Hazreti Muaviye'den daha çok fazla sevdikleri sahabeler olabilir. Ama bu tertip, sıralama, derece farkıdır. Yoksa evet. Hazreti Muaviye'nin aleyhine bir beyan asla bu büyüklerden sadır olmamıştır. Evet hocam. İkinci sorusu da şöyle devam ediyor. Peki bu konuda bir kimse yanılıp şeyhine uysa durumu ne olur demiş. Yani cahillik mazeret değildir bu konular. Bunlar itikadi konulardır. Sahabeyi sevmek. Yani niye o şeyhe uyuyor? Niye araştırmıyor? Ekmek alırken fırın seçiyor. Sebze alırken manav seçiyor. Efendim karpuz alırken o kadar seçiyor. Ondan evet, sonra birine bağlanacak. Bağlanacağı adam ehl-i sünnet midir değil midir? Evet, sahabeyi seviyor mu sevmiyor mu? Hiç bunu araştırmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok tevbe istiğfar etmelidir. Bu hakikati öğrendikten sonra çok tevbe istiğfar etmelidir. Yani inşallah affı umulur. Ama benim şeyhime uydum onun için ben mazurum diyemez. O zaman şeyhin yarın bir gün hadisleri inkar ediyorsa ona uyan mazurum olacak. Ayeti inkar etse ona uyan mazurum olacak. Sahabe hakkında bunca hadis vardır. Sahabenin sevilmesi ve aleyhlerine gidilmemesi hakkında. O Hazreti Muaviye meselesi değil ki. Evet. O sahabe meselesi, genel mesele o. Şu Hazreti Muaviye'nin yanında da 10 bin sahabe var. Taraftar olarak. Bu bir sahabedeki bir cumhur meselesi yani. Bir büyük topluluk meselesi. Dolayısıyla bir de din meselesi bu. Hazreti Muaviye'den şunca gelen hadis rivati var. Onun taraftarlarından bu kadar gelen Kur'an'ın tespitinde, ayetlerde, hadislerde onların rivatine güvenilip alınmış. Bu sefer her şey tenkide maruz kalır. Evet hocam. Sorunun bir de sonu var. Ayrıca demiş Hasan-ı Basri Efendimizin Muaviye hakkında radıyallahu anh katli için yeterli delil vardır sözü var mıdır? Demiş. Yok yok öyle bir şey yok. Peki hocam. Hazreti Hasan-ı Basri Hazretleri'ne öyle iftira ediyorlar. Hazreti Muaviye bazı sahabeyi, birkaç sahabeyi idam ettirmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri bundan dolayı Adi İbni Hucur radıyallahu anh da Şam'da yatıyor, ziyaret ettik. Hı hı. 7 sahabi var yanında. Onun idamı meselesi var. Hazreti Muaviye tarafından idam ettirilme meselesi vardır. Hasan-ı Basri Hazretleri o meseleden biraz şey yapmıştır. Yani olmamalıydı. İşte şudur budur. Velakin Hazreti Muaviye yöneticidir, emirdir. Hı. Emir-ül müminindir. Sorumluluk sahibi zaten. Şimdi Adi Hazretleri de radıyallahu anh, o da sahabe biliyorsunuz yağcılık yapmadıkları için. Hı. O da yanlış gördükleri bazı icraatlardan dolayı devlete karşı bir ayaklanma, kıyam hı hareketine girişme sergilemiştir. Yani böyle bir karar falan sormuştur. Tabii bu durumda yönetim, hı, emir-ül mümin olarak bu devlet nizamının, hı, düzenin bozulmasına karşı yapılacak hareketi durdurmakla mükelleftir yani. Bu da İslam'ın emridir. Evet hocam. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki başınızdaki yöneticiler size namaz kıldıkları müddetçe, kıldırdıkları müddetçe mesela karşı gelmeyin. Hazreti Muaviye imamlık yapıyordu. Namazları o kıldırıyordu. Hı-hı. Hangi namazı eksik etti? Sahabeler namaz kılıyordu. Hangi eksik namazı eksik etti Hazreti Muaviye'de ona baş kaldırılacak? Madem Yusuf'un bu kadar sahih hadis var. Efendim başınıza kim gelir? Sallu halve kulli berin ve facir. İyi olsun kötü olsun. Ehl-i sünnetin görüşü budur. İmamın arkasına kılın. Hı hı. Şimdi özellikle efendim sakın kıyama kalkmayın. Sakın yönetime baş kaldırmayın. Hani çünkü neden? Çok kanlar dökülür. Çok zayiat olur. Bu sefer kafirler fırsat bilir. O kıyam oldu mu dış düşmanlar etrafta fitne kurt gibi olur duruyor. Evet. Bütün din gider. Evet hocam. Onun içindir ki yani işte Osmanlı padişahlarının Şeyhülislamlardan fetva alarak kardeşlerini boğdurmaları. Hı hı. Nasıl izah edilecek? Hı hı. Şeyhülislam buna nasıl fetva veriyor bu kadar dindar allame adamlar? Hı hı. Ama şimdi görülmüştür bütün büyüdükleri zaman hep gavurların maşası malzemesi olarak da zarar verecek. Zarar verip devlete karşı geliyor. Bu sefer ne oluyor? Halk, asker savaşa giriyor. Binlerce, on binlerce insan ölüyor. İşte bir kişiyi feda ediyorlar. Devletin bekası çünkü neden? Hı-hı. Din de kalmıyor bu sefer. Hı-hı. Yani Hazreti Muaviye orada bir emir müminin yönetim başında olarak bir hüküm tatbik etmiştir. Kıyam hareketine, hı-hı, karşı. Evet, yani Hasan-ı Basri de radıyallahu anh ona dair bir eleştirici beyanda bulunmuştur. Ama Hazreti Muavi'nin katline... Ama o yöneticidir. Ona verilen izin ve yetkiyi kullanmış o işte. O da eleştiri hakkını kullanmış. O da eleştiri hakkını evet. kullanmış. Ama öyle yok, o katli şeydir, şudur budur böyle bir şey yok. Hala aynı sorudayız. Sizin tabiriniz de uyanık bir dinleyicimiz. Evet. Son artık mesajın sonundayız. Efendim. Son olarak demiş. Risale-i Nur'da geçen Şemseddin Yeşil vesaireler hakkında düşünceniz var mı diyor. Risale-i Nur'da ben geçtiğini tahmin etmiyorum. Yani ben Risale-i Nur'ları bilmem ama Şemseddin Yeşil hakkında bir malumat orada var mı bilmiyorum ben. Evet. Ancak Şemseddin Yeşil'in kendisi hakkında Hazreti Muaviye'ye karşı beyanlarda bulunduğu için İstanbul'da vaizken İstanbul camilerinde vaiz iken Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri de İstanbul müftüsü iken bu kişi Hazreti Muaviye'nin aleyhine beyanlarda bulununca sahabe hakkında kışkırtıcı beyanlarda bulununca Ömer Nasuhi Efendi Şemseddin Yeşil'in vaizlik belgesini iptal etmiştir. Ki Ömer Nasuhi Efendi Ehl-i Sünnet'in reislerindendir. Yani son devirde. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin katiplerindendir. Dördüncü katibiydi. Meşihat'ta heyeti tehlifiyedi ama Ali Adel Efendi Hazretleri Ömer Nasuhi Efendi fetvasına güvenilir. Fetvasıyla amel edilecek bir hocadır evladım derdi Efendi Hazretlerimize. Şimdi Ömer Nasuhi Efendi'nin vaizlik belgesini iptal etmesi çok önemlidir. Şemseddin Yeşil. Bir de tabii efendim yani Hazreti Muaviye onun üzerine zaten Ömer Nasuhi Efendi Ashab-ı Kiram hakkında nezih itikadımız diye bir kitap derlemiştir. Burada Hazreti Muaviye'nin hakkındaki ithamların hepsini cevaplandırmıştır. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Bu kitap da Ehl-i Sünnet müdafaasında çok önemli bir kitaptır. Dili biraz tabii şeydir, Osmanlıcadır. Ağır mıdır hocam? Ağırdır ama anlayan anlar yani. Onun için onda böyle bir durum vardı Şemseddin Yeşil'de. Sevdiğim kişiye kavuşmak için dua etmeli miyim demiş. Hangi duayı önerirsiniz? Etmelidir diyor. Diye bir şey yok. Edebilir. Hangi duayı önereceğim? Onu size sormuş. Bana sormuş. Yasin Şerif ne için okunursa o olur. Yasin Şerif 41 Yasin okursun. Okusun. İnşallah. 313 Fatiha, 313 Ayet-el Kürsi. Hayırla kaydını koysun. Hayırla kavuştur, hayırla. Hayırlısını ver. Öbür türlü kavuşurlar ama o anda da kaza geçirirler. Yani. Çocuk isteme gibi değil mi hocam? Çocuğum olsun olsun. Hayırlı, gitti. Hayırla kavuştur. Evet. Cevat Akçit Hoca'yı dinleyebilir miyiz? Dinleyebilirler. Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Efendim, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin kıymetli vekillerindendir. Ehl-i Sünnet bir alimdir. Bayağı da malumatı çoktur yani. Anlatışı da halk dilidir. Oradan da onun için istifade çok olur. Hocam radyoda veriliyor var, değil mi? Devam ediyor tabii, zaten. Tabii, maşallah. Süleymaniye sohbetlerinde evet. veriliyor. Hocam faizle kar payı arasındaki farkı açıklar mısınız demiş. O kendi adı üstüne onun farkı nedir ki yani? Faiz paraya para. Yani o 10 alıyor 11 veriyor. Veyahut 10 veriyor 11 her programda bir soru geliyor bu, böyle. Budur. Evet. Kar payının bundan ne alakası var? Kar payı para. Çalıştırılıyor, ondan arsa alınıyor, araba alınıyor, şu anda satılıyor. Belli kardan yansıyan kar ona aktarılır. Evet hocam. Yani faiz haramdır, kar payı helaldir. Bunda zaman zaten alışverişte ne farkı var dediler. İnnemel bey'u mislu riba. Alışverişte faiz gibi ne farkı var dediler müşrikler. Allah-u Teala onların cevabını ve hallallahu bey'u ve harram riba. Allah birini helal etmiş, öbürünü haram etmiş. Bundan büyük fark mı olur? O da kar ediyor değil mi hocam evet. normalde? Çok şiddetli mide ve bağırsak gazından dolayı abdestimi tutmakta çok zorlanıyorum. Bazen bir namazı birkaç abdeste kıldığım oluyor. Bu yaz kış çok soğuk, sıcak değişmiyor. Ayak sıcakken de bu durum oluyor. Ne önerirsiniz demiş. Abdestim bozuldu, bozulacak diye hep huzurlu namaz kılamıyorum. İlaç kullandığım çözüm olmadı demiş. Yani gaz sıkıntısına. Ben tabii tıptan çok anlamam ki. Felakin elmanın çok faydası var buna. Elma yemenin öğlen vakitlerinde elma yemekten inşallah fayda görürler. Bir de süt. Yalnız bir yudum. Böyle 2-3 yudum değil. Bir yudum alıp bırakacak. Bir yudum süt. Evet, bir yudum. İkinci yudum yok. Öyle olursa onun da gaza faydası müşahede edilmiş, tecrübe edilmiş. Daha birçok şeyler de olabilir. Yani işte gaz yapan şeyleri de o bilir. İnsan kendi bünyesine göre. Yedikten sonra genelde. Yani onları tecrübeyle kendi bilir. Kendinde denediği için. Onlardan da sakınmak lazım. Çünkü madem abdestle namazı huzur bozuyor. Artık Allah rızası için yani canı çekse de insan. Bu şimdi bana gaz yapacak, sıkıntı yapacak. İşte yatsıdan sonra yer. Sabaha kadar belki gazı geçer. Mesela onları dengelemelidir. Cevap vermiştiniz hocam ilkine sigara kullanmak ile alakalı, içmekle alakalı. Bu dinleyicimiz de sigaranın satmanın fıkhi bir hükmü var mı yok mu diye soruyor. Ya fıkhi hükmü her meselede içmek neyse, kullanmak neyse satmak odur. Kullanmak mekruhsa satmak mekruh, kullanmak haramsa satmak haram. Vesile olduğu için mi hocam? Tabii sigara satmak mekruhtur. Ama içki haramdır, içmek haramdır, satmak haramdır. İşte ona göre. Aileme dua eder gibi önemli ve ısrarlı hocam sizin sağlığınıza dua ediyorum. Omuriliğinden aşağısı yarı felç, walker'la yardımla yürüyor ablam demiş. Namaz için abdest alırken banyoda ayakları hariç diğer uzuvlarını yalnız yıkayabiliyor. Ayaklarını mest giymeden mest edebilir mi demiş. Tabii bunu da banyoda yapamıyor ama çıkıp oturunca odada yapabilir mi? Yoksa ayaklarını odada suyla yıkaması gerekli mi demiş. Ayrıca evde kendisine hizmet eden kızı var. Allah razı olsun diyor. Şimdi mesk giymeden ayağına mesk edemez. O Şia'nın işidir. Ehli sünnette dört mezhepte çıplak ayağı, böyle çorap üstüne falan mesk yok. Onun için mesk edemez. Yıkaması lazımdır. Şimdi bu hizmet edenin demesi bize ışık tutuyor. Hizmet edeni varsa orada lavaboda çok duramaz. Gelir. Efendim oturur, oturduğu yerde ayaklığını kızı yıkar. Yanında birisi var, evet. Yalnız değil. Oldu öyle. Olmadı, kimse rastlamadı veya şey oldu. O zaman da yine oğuşturmaya eğilmeye lüzum yoktur. Suyun altına, akan suyun altına sokar, her tarafını ıslatır. Islanmış oluyor zaten. Islanmış oluyor her tarafı, eğilemiyorsa oğuşturmaz. Daha da kolayı leğen, ne su doldurur, ayağını ona sokar çıkarır tamam. Fakat bir ayağını önce sokarsa o su müstamel olduğundan ikinci ayağı temizlemez o. Ama ne yaparsa biraz enli leğen olursa iki ayağını birden yalnız bileğe geçecek su. Bileğe geçecek, dokunmayacak su, topuğu, değil mi hocam? Topuğu geçecek su. Evet. O vaziyette iki ayağını birden soksa ikisi birden temiz olur çıkar. Evet, yani öyle üç su sokmaya da lüzum yok çünkü farzı bir keredir zaten. Bunda da zaruret var. Bir de aralarında hilallama lüzum kalmaz çünkü o suya soktuğu zaman ıslanmadık yer kalmaz. Ama ikisini bir anda sokarsa. Evet. Öbür türlü olursa iki leğen olması lazım ayrı. Birine onu sokacak, diğerine öbür ayağın. Evet hocam. Ha şimdi kızı olmayacağı zamanlarda falan da onu da tedbirini almalı. Kızım yanımızda, yanımda şöyle iki leğen de su bulundurun. Ne olur ne olmaz. Ne olmaz. Ben oturduğum zaman oturduğum yerde ya şeyimin, koltuğumun yanında onun ayağımı sokarım. Vasilerle alakalı bir soru var hocam. Ben öldükten sonra iskatımı vermeyin diyen bir kişinin bu vasiyetini ne yapmak lazım? Vermesinler onu. Madem inanmıyor. Veya kendini çok temiz görüyor, benim hiçbir ihtiyacım yok, benim açığım yok diyor. Verilmez. İddet meselesini açıklar mısınız demiş. Bir kadının iddet beklemesi farz mıdır? Farzdır. Boşadığı zaman kocası 3 ay. 3 hayız ve temizlik süresi beklemelidir. Beklemelidir ne demek? Evlenemez demek. O sırada akit yapsalar nikah geçersizdir. Çünkü kadın akte salih değildir. Yani nikah kıyılmaya ehliyeti yok. Kocası efendim boşadı. Vel mutallakat ve terabbasne bi enfusine selase kuru. Efendim Bakara suresinin ayetinde boşanan kadınlar, kocaları tarafından boşanan kadınlar 3 ay evlenmeden beklerler. İddet mi deniyor hocam? İddet bu. Vefatta vellezine yetevfevne minkum ve derun ezvacen yeterabbasne bi enfusine erbaat eşrim ve aşra. Evet. Vefat edenler peşlerine eş bırakırlarsa o eşleri ne yapacaklar? 4 ay 10 gün bekleyecekler. Mümkün mertebe dışarıdan çıkmayacaklar. Zaruret olursa başka, yoksa ihtiyaçlarını dışarıdan temin edecekler. Evlerinde duracaklar. Bu müddet zarfında onların da nikahı geçerli, başkasıyla evlenmeleri geçerli olmaz. Evet, bu farzdır çünkü o da ayette. İkisi de Bakara suresindedir. Yani boşanmakta 3 ay. Bunun esas şeyi rahmin beraati. Yani rahimde çocuk var mı yok mu? Ortaya çıkması. Çıkmasıdır. İşte vefatta 4 ay 10 gün olmuş. Efendi Hazretleri çok onu incelerdi. Niye bu fark var? Diye. Sonra şöyle bir şeye ulaşıldı bir kitapta. Yani ölümü yakın olan kişilerin ekseriyetle şeyi güçsüz olur suyu. Belki tutma sürecinde gecikme olma payı gibi böyle bir şey mübarek derdi yani. Bunun hikmetine babında. Ve lakin şimdi ultrason çıktı zaten var mı yok mu hemen bakarız ne bekliyor falan. İşte bu Allah muhafaza dinsizliktir bu. Mevla hüküm koyuyor. Bunun hikmetlerini de hadislerde vesaire ulema açıklıyor. Ama hikmet, bu hikmet bunda yok diye o hüküm sakıt olmaz. Veya zamana göre yeni bir şey. Hüküm değişmez. Evet. O hikmet kaybolsa da hüküm kalır yani. Televizyondaki bir sohbetinizde demiş bir dinleyicimiz. Cebrail aleyhisselam da kıyamette ölecek demiştiniz. Yoksa ben mi yanlış anladım diyor ve ekliyor. Bu kainattaki melekler cennette olmayacaklar mı? Bu şimdi cennetten önceyi konuşuyoruz. Cennette tabii ki olacaklar. Bu kıyamette demek Cebrail kullu nefsin halikun. Kullu şeyin halikun illa vece. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her canlı ölümü tadacak. Cebrail aleyhisselam canlı değil mi? Kullu şeyin halikun. Her şey. Şey var, mevcut demek. Her varlık helak olacak. İlla vece ancak Allah'ın zatı baki kalacak. Bu ayet zuhur etsin diye bir an için bütün melekler de helak olacak. Ama iki sura arasında, nefka arasında. Birinci sura İsrafil Aleyhisselam üfleyecek, zaten sanki üfleyecek. O bütün yaratıkları, insanlar, cinleri, artık böcekler hepsini öldürecek. O nefka, üflemişteki sahi. Sura üflenmesi. Sura üflenmesi, o gürültüyle hepsinin ödü kopacak. Yani ödü kopacak demek, ölecek demek. Kalbi çatlayacak. Ondan sonra o arada melekler sırayla ölecek işte. En son Cebrail Aleyhisselam kalacak. İşte Mevla ona soracak, ey Cibril kim kaldı? İşte bir sen kaldın diyecek. Kendini yine araya sokmayacak. Mevla da labudde mi mevcut ki ya Cibril sen de ölmen lazım. Karar var. Ama sonra insanların ikinci sura üfürüşle diriltilmelerinden önce ne olacak? Melekler önce dirilecek ki mahşerde işleri var. Onlar yine tecizatlarını alacaklar. Vazifeye duracaklar. Oruçluyken yaraya... Cennette evet. Olması ne zaman? O mahşerden sonra. Cennete girildiği mesela mahşerden sonra. Tabii. Evet hocam. Oruçluyken yaraya veya yanağa merhem sürülür mü? Sürülebilir. Onda bir sakınca yok. Abdestimi bazen birkaç saat sonra yapıyorum. Bitince meniye benzer bir şey geliyor ama şehvetli olmuyorum. Gusül almam gerekir mi? Ona vedi denir. Vedi o biraz daha katı olur. Ondan gusül gerekmez, abdest bozulur. Ramazan'da tutamadığımız oruçları, kalan borçlarımızı hayızlı olduğumuz için Şevval'de 6 günlerde tuttuğumuz oruçlara sayabilir miyiz demiş. Sayamazlar. Çünkü Şevval 6 günler nafiledir. O oruç kazası farz kazasıdır. Onu ayrı tutacak, onu ayrı tutacak. Kadınların parti altına pantolon giymeleri, bu şekilde namaz kılmaları caiz mi? Kadınların evde başı açık durmaları caiz mi? Kadın cünüpken ekmeğe dokunamaz mı, yemek yapamaz mı? Birincisi, pardüsü altına pantolon giyilir. Pardüsü altına pantolon dışarıda giyilmez. Çok tehlikeli bir şey. Yani bu kasiyat, nariyat giymiş çıplaklar. Bütün şekil şemail meydana çıkıyor. Erkeğin o derece dar giymesi efendim mahzurlu ve mekruh iken, yasak iken, erkeğin yasak iken kadının bu kadar dar, zorla çekiştire çekiştire efendim ayaklarını sokarak bu dar pantolonlar bunlar kesinlikle haramdır. Efendim yani iç kıyafeti olarak nasıl ki içine don giydiği gibi ayakları üşüyor falan bazılarının o dar olunca üşümeyi alıyor. Ama üstünde robadan elbise olacak yine. Yani içine giymesi caiz olur. O içine giymesi ne dediğim ne dedi? İç çamaşırı. İçlik gibi düşün yani. Evet, iç çamaşırı yerinde olursa da ne manada işte üşür müşür de ısınsın diye. Böyle olursa olur. Ama o vaziyette kadının karşısına çıkılmaz. Kadın kadına bile göbekle diz kapağı arası avrettir. O kadar şekil belli etmek edecek darlık. O caiz olmaz. Bunu, ama evet. O zaten elbise altına diyor. Elbise altından giyer. Temizse namaz olur. O evde demiş. İçindeki elbise gibi. İçindeki elbise gibi. Evet. Ama namazda onunla namaz kılınmaz. Üstünde mutlaka efendim namaz elbiseleri olacak yani. Makyaj robada. Nasıldır hocam? Bu çok fazla yine bu tür şeylerle beraberinde geliyor. Tesettüre riayet edilip de. Makyaj caiz değildir. Kocasına ancak yapabilir. Ancak kocası için hazırlanır. Makyajını yapar. Koku da sürer. O aynı koku gibidir. Ama dışarıda? Dışarıda yapamaz, caiz değildir. Kendini başkalarına süslemek hadis-i şeriflerde nehyedilmiştir. Hatta koku sürüp de dışarı çıkınca erkeklerin onun kokusunu efendim burunlarına çekmelerinde büyük tehlikeler olduğu, hadis-i şeriflerde insanların günah girmelerine sebep olunduğu vesaire hadis-i şerifte vardır. Hem de tehditli bir hadis-i şerif vardır. Onun için o dışarı makyaj caiz değil. Cünüpken kadın ekmeğe dokunabilir mi? Yemek yapabilir mi? Ondan evvel bir şey daha sor. Başı açık. Başı açık evde durabilir. Başı açık evde durabilir ama takvalık bakımından durmasa daha iyidir. Ama eşinin veya işte çoluk çocuğunun yanında, mahremlerinin yanında evde yani başı açık durmasında bir haramlık yoktur. Ama takva riad edenler devamlı örtülü heftal oluyorlar. Heftal diyorsunuz. Heftaldir. Yemek cürüpken... Ekmeğe dokunabilir mi demiş, yemek yapabilir mi? Yani elini mutlaka yıkamalıdır ekmek yemek yapmadan evvel. Cürüpken yapabilir. Yalnız hayız halinde zaten elini yıkar. Hayız hali uzun sürdüğü için mutlaka yemek yapacaktır. O şey var. Öbür cürüplük hali olursa birleşmenin peşine o durumda da tabii ki mutlaka ellerini yıkamalı efendim. Mümkünse abdest almalıdır namaz abdesti gibi. Yani namaz abdesti gibi bir abdest aldıktan sonra yapsa evladır. En azından el mutlaka yıkamalı. Hocam iyi akşamlar demiş. Bir arkadaşım livata yapmış. Tövbe etmiş. Kur'an-ı Kerim'de okumuş. La ilahe illallah demesi kabul olmazmış. Bunu yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ki hangi günah kim yaparsa yapsın tövbe ederse tövbe kapısı açıktır. Hiçbir günah yaptığı işi haram bildikten sonra insan hiçbir günah ne yapmaz? Adamı efendim dinden çıkarmaz. Haram olarak bilmesi şartıyla. Livata, zina, bu zina livatadan aşağı mıdır yani? Su gibi zinalar yapanlar var. Bunlar da şimdi dinden çıktı denebilir mi? Mümkün değil. La ilahe illallah demesi kabul değil. Ne demek kabul değil ya? Allah-u Teala innallâhe la yaghfirun yushrike bihi. Bana ortak koşulmasını bağışlamam sadece diyor. Şirk midir hocam? Şirktir o. Veyaghfirun mâdûne de el kelimeyi işe. Bundan hafif olanları yani şirkten aşağı olanları dilediklerim için bağışlarım. Yani bu şu demektir. Adam ben tevbe ettim o zaman mutlaka kabul oldum diye kendine özel kabul olunduğuna garantisi yoktur. Ama genelde tövbe kapısı açıktır ve Allah affedeceğini vaat ediyor ve müjdeliyor. Ümitli olmak lazım. Ümitli olmak lazımdır ama seninki kabul oldu diye ben de senin adına diyemem. Sen de kendi adına ben makbul oldum kesin diyemezsin. Evet. O ayrı bir şey. O dilediği kaydı ona geliyor. Ama imanı kabul değil. Bu nereden çıkmış? Bunu uydurmuşlar. Birazdan Kur'an'da okudum diyor. Nerede okumuş öyle bir Kur'an? Bu şekilde gelmiş. Bazen öyle oluyor değil mi hocam? Yani ben şuradan duydum, şuradan izledim işte hiç bakmadan oluyor. Kafası birbirine karışıyor. Oluyor hocam. Belki bir meal gibi bir Kur'an değil de böyle bir vaaz kitabı gibi bir kitaptır. Orada kalkar İlmi hal bilgileri. Yani ilmihalden eserler diyorsun. Vaaz türü eserler. Evet. Tehdit için. Gelen bir eserler de geçebilir. Evet, ama Ehl-i Sünnet itikadına göre çizgi budur. Birazdan mesaj numarasını hatırlatacağım değerli dinleyen ve izleyenlerimiz. Bir soruya geçiyoruz. Hocam demiş, çoğu insanın yaptığı hatimler okunurken yiyeceklerin okunması bid'at mi, hurafe mi? İslam'daki yeri ne demiş? Hatimler mi? Hatimleri okurken bunları yok, onları, bazı yiyeceklere... Yok, onlar bid'at demeyiz. Bereket içindir. Bereket hülül eder nefesten. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okuturdu kendisine hasta olduğu zaman Ayşe anamıza. Ve üfletirdi. Kendi üflerdi. Üflemek vardır. Yani üflemenin nefesin çünkü o Allah'ın ayetlerinin harfleriyle o nefes yoğruluyor. Okurken mi hocam okuduktan sonra mı? Yok yapıyorum? Biter bitmez. Bitti. Arada da olur. Arada da oluyor. Mesela Yasin Derif'teki mübinlerde işte efendim bir müjde ayeti geldi, bir sığınma ayeti geldi, bir Atel Kürsi gibi mesela okuyorsun hatimi. Evet. Geldin Atel Kürsi'ye. Tam Atel Kürsi'de üflenir. Yeridir yani. Bir Amener Resulü. Yeridir. Veya sure bitti. Yeridir. Veya sure aralarında çok koruma ayetleri gelir. Böyle bir koruma ayeti geldi. Üflenir. Fallahu hayrun hafizan ve erhamur rahimin. Niye? Muhafaza olsun. Bu sünnette vardır. Üflemek sünnette vardır. Ve bu tespit de edilmiştir. Yanlarında böyle okunup üflenen çiçekler bile geçen diyorlardı. Efendim daha iyi açmışlar. Evet. Okunma olmayan çiçekler solmuşlar falan. Suda ki moleküller değişiyor. Evet. Bunlar hep tahlillerle tespit edilmiş. Evet. Üzerine Kur'an okunup da üflenen sudaki şeylerle aynı su koyunuyor. Birini okunuyor, birini okumuyor. Ondan sonra içindeki işte element mi diyorsunuz, maddeler mi diyorsunuz, onlar değişti. Evet. Yani bunları anlatıyorlar. Tam tefekkürlük şeyler değil mi hocam? Allah bunlar? Allah. Evet. Hemen hatırlatalım değerli izleyen ve dinleyenlerimiz. 6688'e cep telefonlarınızın mesaj bölümüne gelip hoca yazdıktan sonra iletebiliyorsunuz. Unutmayın, mutlaka bir boşluk verelim. Bazen mesajları gönderirken sıkıntılar yaşanabiliyor. Şu anda internetten izleyenler, cübbeliahmethoca.tv adresinden izleyenler de alttan geçen şu numaraya efendim mesaj göndersinler. Hocam, eserlerinizin diyor bir dinleyicimiz, tamamını edinmek isteyenlere birkaç cilt şeklinde birleştirmeyi düşünüyor musunuz demiş. Cilt birleştirmeyi bilmiyorum da belki kutu yaparlar. Ha, bir set halinde olur. Set yaparlarsa arkadaşlar ilgilensinler. Set yapma fikrinde uygun olur. Güzel bir fikir aslında hocam. O güzel bir fikir ama ciltlerin birleştirilmeleri biraz zor oluyor. Boyut ve şey. Alıcıya da şey oluyor. Şimdi Recep Şaban Ramazan 3 aylar diye bunu birleştir. Bu şimdi 5 liraysa, 6 liraysa, 8 liraysa bunu birleştirir zaman bu 15-20 eder. Evet. Adam şimdi yani birden 15 veremiyor. 5 liralık alıyor, bir tane alıyor. Recep'te Recep'e bakıyor ama hani ayda bir alıyor. Yani o koymuyor ona ama bir kere de 15-20 evet, veremiyor falan. Bunları da hesap ediyoruz. Maddi külfet olmasın onlara diye. Doktora gittim, ayağımda romatizma için iğne yaptı doktor. Dedi ki bu iğne kana karışmıyor. Kana karışmadığı için de direkt kemiğin içine yapıldı. Sadece kaza mı gerek, kefarete gerekir mi demiş. Kemiğin içine yapılmış diye yorumda bulmuş doktor. Yani yok, o iğne zaten İmam Ebu Yusuf'a göre bozmuyor. Hı hı. O İmam Ebu Yusuf'a göre niyet ederek İmam Ebu Yusuf'a göre yani o bozmadığını kabul edelim. Hı hı. Bozmadığını kabul ediyoruz ama sağlı saati müsait biri ise öbür imamların ihtilafından kurtulmak için, ihtiraz için, hı hı, İhtiyaten güne gün kaza etsin. Yani öbür imamların ihtilafı olduğu için sağlığı da müsaitse güne gün kaza etsin. Şeytanın evvela Havva validemizi kandırması, onun Adem babamızı kandırması kıssası sahih midir demiş. Sahihtir. Bazı kesimler bu durumun Yahudilikten alıntı olduğunu iddia ediyor. Yok demiş. Bukhari hadisinde var. Yani ne diyor? Levla benu İsrail'e lem yehbetil lehme olacak. Yahudiler olmasa et bozulmayacaktı. Çünkü onlar stok yapılmasın dendi onlara. Onlar kalktılar stok yaptılar tihte 40 sene içinde. Ondan sonra et bozulmaya başladı stokları. Hı hı. O, yoksa hiç et bozulmayacaktı. Ve lev le havvav lem tehun ünse zevciyetler. Havva'nın yanlış istişare vermesi, eşini yanlış yönlendirmesi olmasaydı hiçbir kadın da kocasını zarara sokmayacaktı. Yanlış istişarede bulunmayacaktı diyor. Hı hı. Bu Buhari'dir. Onun için aman yiyelim edelim diye Adem Aleyhisselam'a ısrarla aman buradan çıkacakmışız bak bu böyle diyor şudur budur. Bayağı bir şey var. Evet hocam. Yani o hususta rivayet var. İlk evvela bir dua var. Hocam Allah'tan acil şifalar dileriz sizin için demiş. Ve soruya geçmiş. Şeriatta utanma olmaz hocam demiş. Ne olur cevap verin. Cinsel organa sıkılan geciktirici krem ya da spreyler caiz midir demiş. Caizdir. Onda bir sakınca yoktur. Eşlerin tatmini için, harama düşmemeleri için, kendi aralarında tatminleri için bu şekil ilaçlar istimal edilir. Bir başka dinleyicimiz de bayan olarak araba kullanıyorum diyor. Çok kere yetişmek zorundayım mecburen. Bayanların araba kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Onu uzunca anlattım. Söylemiştiniz. Delillerini anlatıp oraya müracaat etsinler. Ona tabii haram diyemeyiz. Yasak diyemeyiz artık. Yani işte çocuğu, mocuğu, eşi, kocası olup da onu götürenler varsa onlar kullanmasın. Hı hı. Ama öyle zaruretleri vardır. Minibüslerde, otobüslerde efendim tıkış tıkış içerisinde metrolarda erkeklerin efendim tacizlerine şuna buna muhatap maruz kalacak durumlara düşmektense. Zaruri bir veyahut da bir taksiye varsa biniliyor. Hı hı. Yanında birisini alamaz, her zaman bulamaz, tek başına taksiye biniyor adamla. Bunlardansa yani buna müsaade edilir o zaman. Bir öğrenci kardeşimiz İmam Hatip'te okuduğunu söylemiş, ismini de vermiş. Hocalardan biri diyor bir gün namazdayken telefon çalınca kapatıp yerine koyunca namazın bozulmaz dedi. Hanefi ve diğer mezheplere göre bu doğru mudur diyor telefon çaldığı zaman. Yani ameli kesir meselesi, telefon çaldığını derken bazen şöyle oluyor, telefon rahatsız ediyor, bir de göbek havası, oyun havası oluyor. Ondan sonra çok rahatsız olan cemaat oluyor. Namaz biter biraz. Adam da karşı taraf anlayışsız olup da çaldırıp durursa 20 kere bu sefer milletin namazı çok sıkıntıya giriyor. Namaz bitince de buna herkes yükleniyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Şudur budur falan. Şimdi adam baktı ki ben şimdi bu vaziyette namazın peşine bir fırça yiyeceğim. burada kavga gürültü çıkıyor veyahut da ben huzursuz olacağım diye. Böyle ama çevik hareket lazım. Benim gibi adamlar yapamaz onu. Ben ne elim tutuyor ne ayağım. Bir hareket yapayım. Beş hareket yaparım. O namazı bozar. Ameli kesire girer. Ameli kesir ne demek? Çok amel. Bunun yani istilahı var. Nedir? Birkaç tarifi vardır. Ama seni dışarıdan gören namazda olduğunda şüphe edecek bir hareketse çok amele girer. Ama baktı ki bu namazda da yapılabilir bu hareket hesabı. Secdeye inerken önünden tek hareketlen efendim ne yaptı? Taşı attı. Burada kurtarır bu. Bu da bunun gibi eğer ona göre cebinin içinde yeleğinin oradan diyorsun. Onu aç evet. Buradan bunu çıkart falan evet. Böyleyse namazı bozar. Yine, ama ve lakin evet. Bir hareketle veya şöyle bir hareketle bir şeyle kapatabiliyorsa bozmaz. Yine burada bir zil tonu konusunda bir uyarınız olur mu? İnternette 1 milyondan fazla tıklanan bir işte, şey vardı hocam onu da söyleyeyim yani isterseniz. O milletin şeyleri. Bu kadar ilim anlatıyor. Kuş sesi miydi hocam? Milletine ilim anlatıyor. Kuş sesi benim de şeyde telefonuma kuş sesi yapmışım o zaman. O anda da benim telefon çalıyor. Kürsünün altından yine buradaydım. Şuradan telefon çalıyor. Benim kuş yani telefondaki kuş sesi ötüyor diyorum ben ona. Benim telefonumun kuş sesi o. Yani siz böyle şeyler yapın. Müzikten müzik ziyade. Yapmayın. Onu evet demek hocam. İstedik de. Evet. Tabii yani ne bileyim bazı şeyler müştereken insanları etkiliyor. Gerçekten o olaydan sonra birçok insan gerçekten o müzik seslerini kapattı hocam. Çok da yararlı olmuştu. Bir başka dinleyicimiz kefareti bilmezken diyor 15 yaşındayken orucumu kasten bozmuştum. Evet. Kefaret tutmadan fidyesini versem olur mu demiş. Olmaz. Ancak oruç tutamıyorsa Ramazan orucu tutamayacak derecede hastaysa o zaman olur. Ramazan orucu tutabiliyorsa kefaret mutlaka tutacak. Evet. Kasten bozmuş çünkü. Engin kardeşimiz. Öncelikle diyor geçmiş olsun hocam sizi çok seviyorum ve sizin çevrenizde yanınızda derslerinizde olmak istiyorum. Size nasıl ulaşabilirim diye sormuş. İşte Arifan yayınlarından arkadaşlarla görüşsünler. Onlar ona ne gibi efendim ne sormak istiyor ne düşünüyor istişare yaparlar. Sohbetlerde fikir verirler zaten. Tabii. Evet. Hocam ağız dolusu kusunca oruç bozulur mu? Kendini kusturursa kasten kusturursa ve ağız dolusu olursa bozar. Ağız dolusu olmazsa bozmaz. Ama gayri ihtiyari kendinden geldi o zaman bozmaz. Ama çıktıktan sonra içeri bir miktar geri döndüyse bozar. Anladım. Böyle şıkları var. Ulemadan birine bu soru soruldu. Kızı yani. O da dersle meşhur fıkıhçı bir alim. Ali ismi de. Kızı da o arada içinden bir kusmak geldi, istifrak. Ağzına oruçluydu. Baba dedi, ağız dolusu değil de ağzına geldi. Dedi baba işte oruç bozuldu mu dedi, benim başıma böyle geldi. O da çok derin fıkıh ilimleri falan meşgulken bozuldu dedi. Bir yandan da devam ediyor yani kafası dalgın. Hemen Resulullah Efendimiz zuhur etti karşısına. Bu Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. Tabi bunlar çok yüksek seviyede fukaha oldukları için maneviyatları, keşifleri açık yüksek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la ya Ali, hatta yekune mil elfemi. Ey Ali dedi, yok bozmaz, ağız dolusu olmadı uç. Şimdi, demek o kustursa da, kendini ağız dolusu olmadan bozulmuyor. Ne dereceler var o zaman? Ya o zat o zaman dedi ki, bir daha dedi fetva vermemeye yemin ettim. Anladım ki bütün fetvalarımız Resulullah'a arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hep gösteriliyor ona. Onun için bir yanlış yaparız yanarız dedi. Korktu yani. Evet. Bu fetva işi zor ama... Biz de girdik bu işe. Nereden girdik bilmiyorum anlamadım. Hocam çok gerekiyor ama. Velakin çok yanlış fetvalar veriliyor. Evet. Onun için de artık bir mesuliyettir gidiyoruz bakalım. Allah Teala dinleyenlerden dua istiyoruz. Mevla teslit buyursun. Amin. Yani fetvalarımızda doğruyu bize öğretsin ilham etsin. Hocam çok söyle. Dua alıyorsunuz ama. İnşallah. Onu söyleyelim. İnşallah. Gerçekten çok dualar geliyor. Bayanların saçını kesmesi haram mıdır? Demiş zaten. Kesmek sorulmuştu. Haramdır. Değilse demiş. Kesimde ölçü nedir demiş. Ne kadar kesebilir demin anlatmıştı. Demiş. Zaten erkeğe benzemeyecek. Kanayan yaranın üzerini yara bantı veya sargı beziyle kapatıp abdest alabilir miyiz? Eğer o yara ciddi bir yaraysa ve o su değdiğinde efendim ilerliyorsa veya iyileşmesi gecikiyorsa o zaman bant üzerinden geçer su mesh edilir. Yoksa normalde olmaz. Yani bu sargı gibi değil. Hı hı. Sargı ikide bir çıkarılmaz. Hı hı. Sargın üzerine meseledir. Alçı vardı. Alçıdır. Hı hı. Ama o yaraya kesin zarar, suyun zarar vereceği kesinse veya hı hı. iyileşmeyecekse su değdikçe hı hı. o zaman bandaj olur. Yoksa öbür türlü işte iğne oldum da yok efendim kan aldırdım da falan diye yapıştırılıyor. Öyle şey olmaz. Hı hı. Yani normal şeyde de olmaz. Çıkarılacak. Su değecek, yıkanacak. Ondan sonra tekrar ne yapabilir? Hı hı. Kuruladıktan sonra takabilir. Abdeste mecbur o gibi bantlar çıkarılmalı. Eşinin dayısı amcası namahrem mi oluyor demiş. E tabi. Yani kadın mı soruyor? Bu şekilde gelmiş yani, hocam. Eşinin bunları dayısı biraz amcası. Ayrıntılı biraz evet. ayrıntılı ama evet. öyledir. Yani kadının kocasının amcası yani. Hı hı. Dayısı evet. Yani onlarla böyle oturamaz. Onlara açık hı hı. çıkamaz. Ramazan'da ölenlere münker ve nekir melekleri gelmez diyorlar. Doğru mu? Ramazan'da öleni neler bekler? Ne iyilikleri var? Yani Ramazan'da ölen de cuma gecesi ölen hmm. günü ölen böyle faziletli hadisler var. Hmm. Bunlar yani Zekeriya Beyaz'ın dediğine kimse inanmasın. O kalkıyor diyor ki efendim cuma cumartesi ölenin ne günahı var? Ya kardeşim biz cumartesi ölen herkese azap olur mu dedik? Yani cumartesi ölene azap olur mu dedik? Ama günün fazileti, yerin fazileti, Kabe gibi yerlerin fazileti, mübarek Kadir gecesi gibi gece, yani bunların fazileti vardır. Men mâte evmel cumâet mâte şehid, cuma günü ölen şehit ölür. Efendim, e tabii ki imanı varsa, tabii ki abdesti namazı varsa, tabii ki takvası varsa, e bu bir hadis okudun diye bu şartları göz ardı nasıl edeceksin? Yani Ramazan'da da o mertebeyi hak eden, takva üzere olan, haramlardan sakınma şartıyla Ramazan mevsiminin bereketi olarak ilave bir fazilet vaat edilmiştir. İlave bir fazilet. Fazladan bir şey. Ben Ramazan'da ölmedim. Benim babam Ramazan'da ölmedi. Senin baban Ramazan'da öldü. İkisi de aynı takvalıktaydı. Veya ikisi de aynı seviyedeydi falan filan. Niye ona da Ramazan'da nasip olmadı da bu şehitlik nasip olmadı da falan. Bu niye benzer? Bizim ümmete bir Kadir gecesi verildi, bin aydan hayırlı. Eski ümmetlerde böyle bir şey yoktu. Adamın 600 sene, 300 sene mağarada ibadet canı çıktı. Bizim ümmet 10 Kadir gecesiyle onu solladı. Ne olacak ahirette? Eski ümmetten adam kalksa dese ki ya Rabbi bu ne adaletsizlik. Mevla da ona demez mi ki ben sana vaat ettiğim sevabı, koyduğum mükafatı verdim mi? Verdin. Tamam buna fazladan verdiğim senin alakadar eder. Zalike fazlı üteyim eneşa Bukhari hadisinde. Kutsi'de. Bu benim lütfumdur, bunu dilediğime veririm. Ama şimdi senin yaptığın iyi amellere sen Ramazan'da ölmedin diye noksanlık geldi mi? Gelmez. Peki sana vaat edilen mükafatlar 1'e 10'dan itibaren bütün müjdeler verildi mi? Verildi. Sen öbürü de Ramazan'a nasip oldu da üstüne ilaveten kabir sualinden kurtuldu veya cumaya denk rastladığı için şehadet mertebesine nail oldu. Bu Allah'ın lütfudur, bunu dilediğine verir ama sana da zulmetmiyor ki. Bir başka soru. 16 yaşındaki oğlum arkadaş özentisinden demiş kulağına küpe takmak istiyor. İzin vermiyorum. Onları demiş. Onu zaten bir kere daha sormuştu. Sohbette caiz değildir. Kadınlara benzemek olduğundan lanetlenen bir vasıftır. Hocam demiş Yozgat Yerköy'e vekil istiyoruz diye bir mesaj var. İnşallah yani müracaat etsinler. Hoca efendilerden mesela şey istiyorlar. Bize birisi gelsin bir şey sohbet etsin. Faydalanalım. Bazı düğünleri evet. oluyor. Dernekler oluyor, cenazeler oluyor. Hani biri gelsin millet toplanıyor ya bir şey anlatan bir hoca efendi falan. Evet, olur inşallah. Saçımı sarı renge boyamak istiyorum ama tarikatlıyım demiş. Çarşaflıyım, tarikattan feyiz alamazsın diyorlar boyatırsan. Doğru mu demiş? Yok öyle bir şey yok. Yani feyiz alırsın alamazsın diye böyle saç rengine göre feyiz değişmez. Haramdan, günahtan feyiz kaçar. Haram günah olmadan sonra feyiz kaçmaz. Saçını kocası için boyatıyorsa, kocası o rengi istiyorsa... Kocasını beğendiği bir renk, kocasını cezbedecek bir şey. O ibadettir zaten kocasına kendini beğendirmesi. Cihadül mer'eti husnü tebaulü. Kadın harbe cihada gitmiyor. Şu anda askere bile gitmiyor. Doğrusu budur. Kadının cihadı nedir? Kocasına sevecen olması. Güzel yaklaşması. İyi geçinmesi ve ona kendini beğendirecek şekillere girmesi. Dolayısıyla bundan sevap umulur. İnşallah. Feyiz niye kaçsın? Duş almak orucu bozar mı hocam? Bozmaz ancak işte mukayyet olacak ağzından burnundan. Su kaçırmayacak. Ben efendi babamdan duasını almak istiyorum. Hocamızdan haber bekliyorum demiş. Rabbim acil şifalar versin. Amin inşallah efendim hazretlerine söyleyelim. Bize böyle mesaj çekenler var. İnşallah bir özel dua böyle isteyelim. onlara bir hayır duasını almak nasip olur inşallah. Evli bir bayanım, ahirette tekrar eşimle evli olmak istemiyorum. Çünkü eşimden hiç memnun değilim. Böyle bir hakkım var mı? Diyor ahirette. Bir rivayette var ki yani birkaç kocası varsa son kocasına, bir rivayette ahlakı geçimi en güzel olan kocasına. Hı hı. Ama bu şimdi tek evlidir. Eğer bu kocanın nikahında ölürse, bu kocanın nikahında ölürse ne diyeceğiz buna? Yani ama şunu unutmasın. Velekum fiyama teşteyi enfusukum. Canınız ne istiyorsa orada o var. Ve fiyama teşteyi enfus. Canların çektiği her şey varsa, üzüntü yoksa, artık o ben bu adama orada da uyuz olacağım, uyuz olacağım düşünmesin. Kıskanma da yok değil mi hocam? Kıskanma orada da yok. Bir de bu adamla dünyada iyi geçinemiyorduk, ahirette de böyle devam eder. Dünya işte, ahiretleri kıyas edilemez. Kıyas eden aldanır. Hiç alakası yok yani. Yani sen nasıl anlıyorsun ki yani? Sonsuzluğu nasıl anlıyorsun? Zaten ölüm yok. Zaten cennetlik bir adam olmuş oluyor yanındaysa değil mi hocam? Cennetlikse zaten geçinilir ondan bir şekilde. Cennetlik bir insan. Zaten cehenneme gidecek, kurtuldu. Hocam orada bir, yani adama karşı yani bir kerahat, isteksizlik gelmeyecek. Kötü bir zan olmayacak diyorsunuz hiç orada. Nafile namazlar cemaate kılınır mı demiş. Özellikle tesbih namazı mahallede, camide kılınır mı demiş hocam. Kılınır. Yani Şiratül İslam'da müsaade ediyor. Ruhul Beyan Tefsir'de müsaade ediyor. Muhit kitabından, fıkıhtan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazı şeyde peygamberlere Mescid-i Aksa'da imam oldu. Peygamberler vefat etmişler. Peki ne kıldırdı onlara? Nafile namaz. Neyle kıldırdı? Cemaatle. Miraç gecesinde. Minyetül Musalli'de diyor. Başka bir kitap da olabilir. Ha benim bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıldırmıştır İbn Abbas'a teheccüd. Cemaatle. Kuşluk vakti bir yere, bir eve misafir gittiler. Orada bize bir namaz kıldır diye sahabe istedi. Orada kıldırmıştır kuşluk. Bunların kaynakları vardır. Fetvası da vardır. Yalnız ezan kâhmet okumak yasaktır. Yani nafile namazda bir ezan okuyalım, milleti çağıralım, bağıralım. Toplayıp kâhmet getirelim falan. Bu farza benzemek olur. Milletin kafası karışır. Fedai caiz değildir. Yani ezan okuyarak çağrışma yapmak. Bu olursa caiz değildir, mekruhtur. Aksi takdirde kılınır. Bunun delillerini arayanlar, kaynak ve delillerini arayanlar benim Recep Risalesi'ne baksın. Recep Risalesi'nde zannederim regaib namazı bahsi var. Regaib namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan. O namazda bu itiraza ben cevaplar vermişim. Kaynaklar vermişim. Yani evet. Ve kaynaklarını da zikretmişim. Şu fıkıhta, şu kitapta, şu cilt sayfa delilleri orada mevcut. Arz edenler. Recep Risalesi'nde regaib namazı bahsinde olacak. Arifan yayınlarından. Bu kitapları böyle mutlaka bulundursunlar. Bunlar illa lazım olacak kitaplar. Dünya ahiret. Lohusa bir kadın Ramazan-ı Şerif'te tutamadığı oruçların yerine fidye verebilir mi? Veriyorsa veremez. Ne kadar demiş. 6,5 lira ama veremez çünkü sağlıklıdır. Sonra bekler çocuğu emzirir. Güçten düşmemek için. Sütü eksilmesin falan. Ondan sonra rahata çıktığında devam edebilir diyorsun. O zaten tutamadı. Ramazan tutacak yani. Fidye olmaz sağlığı var iken. Seyyid Kutup, Hasan el-Benna, Mevdudi gibiler neden ehli sünnetten sayılmıyor ve görüşleri niçin hoş karşılanmıyor diye sormuş. Seyyid Kutup, Hasan yani el-Benna. Seyyid Kutup ehli sünnet değil demiyoruz biz. Fakat Seyyid Kutup'un bazı, Seyyid Kutup alim değildi. Bazı cihatlarda bulunmuştur, mücadelelerde bulunmuştur, çileler çekmiştir. Ama alim olmadığından romanvari, Fizilal-Kur'an mesela romanvari bir kitaptır. Yani şimdi kalkıp ebabil kuşlarını bilmem mikrop dersen, yok efendim kendine göre milletin anlamayacağı yerlerde mantıksal yorumlar getirirsen bu tefsir olmaz. Bu roman olur yani. Biz ona şimdi ehli sünnet dışı demedik ama demiyoruz ama yanlış görüşleri var. Alimlik konusunda diyorsunuz yani. İlmi yok. İlmin konusunda. Yanlış görüşleri var. Hem de öyle bir yanlış ki mesela devlet dairelerinde şeriat devleti olmayan devlet dairelerinde memur olanların hepsi kafirdir. Al bakalım başına bela. Böyle şey olur mu ya? Bugün bu kadar bu efendim Müslüman insan memuriyettedir. Maaş alır. Emniyet. Onu bırak imamlar. İmamlar. Diyanet işte. Yani diğer polisi askeri bırak. Bu sefer namaz kılmak. Yani o zaman ondan sonra sen efendim bunun arkasında namaz da kılınmaz. Cuma'da olmaz. Bu ne rezilliktir? Dini ortadan kaldırmaktır bu. Adam kendi inanan bir Müslüman. Bu niye kafir olsun ya? Yani böyle yanlış şeyleri var. Evet. Yani o bakımdan biz bunları uyarıyoruz insanları bundan eserlerde. Öbürü Hasan Benna. Hasan Benna. Hasan el-Benna, evet. Hasan el-Benna ehli sünnettir. Hasan el-Benna'da ehli sünnet dışı bir durum yok. Hasan el-Benna'da. Mısır'da mıydı hocam? Genelde galiba Mısır'daydı. Mısır'daydı. Mevdudi. İhvan-ı Müslümin hareketinin başındadır. Evet, şehit evet. olmuştur. Hasan el-Benna ehli sünnettir. Allah rahmet etsin. Sorun yok. Seyyid Kutup da yani biz Seyyid Kutup'u işte benim sapıklısıdır demiyoruz. Bugün olduğu gibi o zaman da yanlış ilmi. Tasavvuf şey. Karşıtlığı var. Mesela ona bir izah getiriyoruz. Tasavvuf karşıtlığı nedendir? Onun kardeşi var. Muhammed Kutup. O mesela beyan ediyor. O zaman Mısır'daki tarikatlar hep hurafeye dönmüş. İslam'dan çıkmış. Onlara görerek değerlendirme yapmış falan. Mesela biz şimdi onu mantıklı, o zamanı değerlendirmiş. Mantıklı karşılayabiliriz o ortamı. Ama şimdi tabii böyle şu kafir bu kafir falan. Böyle şeyler uygun değildir. Mevdudi. Mevdudi Efendi Hazretleri Merdudi derdi. Reddolunmuş bir adamdır. Mevdudi'de Şiilik vardır. İtikadi sıkıntılar vardır. En önemlisi peygamberlerin ısmetini inkar eder. Yani peygamberler masum değil, günahkar. Peygamberler aynı bizim gibi. Biz nasıl günaha açığız, peygamberler günaha açık. Peygamberlerin ısmetini inkar eder. Hazreti Osman'a ağır konuşur. Adamlarını kayırdı bilmem ne. Çok yanlış adam şudu yanlış yaptı falan falan. Yani Mevdudi hiç itibar edecek bir adam değildir. Şia'nın çok adamıdır. Bütün Şia devlet bazında cenazede iştirakleri, taziyeleri olmuştur. Evet hocam. Burada, bu da zaten bize bir fikir vermektedir. Onun için ama Hasan Benna bunlardan müstesnadır. Bu konuda dinleyenlerimiz ne izliyorlarsa internetten veya sohbetlerde size soru sorarken de bunları söylesinler değil mi hocam? Yani şurada şunu izlemiştik, şöyle bir şey vardı. Ama şimdi bize bir kitap söyleyecekler. Evet. Biz şu kitapta şunu okuduk, onun tercümesinde şunu okuduk. Şu programda, evet. şu yayında, şu kanalda şunu dedi. Net bir şekilde anlatılması. Öbür türlü onun belki o yanlış anladı evet. dinleyen ben ona güvenip de. Mümkünse kayıdıyla beraber. Tabii o kayıtları sitede. Bize mutlaka bil. Evet. Biz öbür türlü kendi kafamıza karar evet. veremeyiz adamı dinlemeden. Evet. Efendim o Karataş hakkında yine Mustafa Karataş hakkında Mesih bilgileri İsa Aleyhisselam ineceğine inanıyor mu? Bu hususta mesela mütevatir hadistir bunlar. Buna acil bir cevap yani evet. bir haftaya kadar bana mesaj ulaştırsın. Nerede cevap geldiyse? Dinleyenlerimiz bana mesaj ulaştırsın. İnternette belki çözemiyoruz. Mailler çok olabilir. Evet. Bu şeyle bu hattan ulaştırabilirler. Evet. Evet. İnşallah bakarız takip ederiz. Bir de haram ayını söz verdim. Haram ayı Zülkade ayı haram aya girdik. Onun için oruçları men sâme min şehrin haram kim haram ayda oruç tutarsa el-hamise vel-cumate ve's-sebte perşembe cuma cumartesi orucu. Bu haram ay orucudur. Ömer Nasuh Efendi de alıyor bunu ilmihalde. Fazileti var bu hadiste. Keteballahu li'ibadeti 900 sene. Allah ona 900 sene sıralı ibadet etme sevabı yazar. Ama ikinci haftada tuttun bir 900 daha. Üçüncü haftada tuttun bir 900. Haram ay 4 aydır. Biri tektir, üçü peş peşedir. Şimdi biz peş peşelere girdik. 11. ay, 12. ay, 1. ay. Zülkade ayındayız şimdi. Haç aylarındayız. Zülkade, Şevval de haç aydır ama haram ay değildir. Şevval'de de ihrama girilebilir ama haram ay değildir. Eşhur-u haç başkadır, eşhur-u hurum başkadır. Hac ayları var, haram ayları var. Şevval geçtik, o hac ayıydı, haram ay değildi. Şimdi Zülkade, hac ayıdır, aynı zamanda haram aydır. Bundan sonra Zülhicce geliyor, 12. aydır hicri takvimde. Hac ayıdır ve haram aydır. Ondan sonra Muharrem ayı geliyor, 1. aydır. Hicri yılbaşı geliyor, 1431'e girilecek inşallah. O da nedir? Haram aydır. Bu üç ayda Perşembe, Cuma, Cumartesi peş peşe tutanlara 900 sene sıralı ibadet ihsan edilir. Bu hususta da malumat, nafile ibadet ve faziletlerine dair hadis-i şerifler. Haram ayın fazile oruçlarında bir günde olsa, illa Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün tutamıyorum. Sıralı olarak. Mesela ben bir gün tutsam nedir falan. Çok fazileti müjdeleri var. Oruç Risalem'de. Nafile oruçlar bahsinde. Oruç Risalem'i açsınlar. Orada haram ay oruçlarının faziletlerini okusunlar. Birbirine de mesaj çekip haber eder. Belki biri de tutar, sevabı ona da olur. Hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Derlu aleyhine hayrı kefaat. Böylece iktifa edelim. Bundan sonra saat 8.30'larda iptida edelim inşallah. Başlayalım. 10.30'a kadar da, bugün çünkü bir rotar yattık bir 10-15 dakika. O rotardan sonra 2 saat olsun. 2 saate de bu işi sabitleyelim. Efendi Hazretleri Trabzon Havaalanı'nda bana dedi ki kendini çok yorma artık dedi. Böyle de bir bana emir mahiyetinde bir işaret geldi. Biraz daha efendim, benim de çünkü gece gündüz vazifelerdeyim. Bütün dinleyenlerimden dua istirham ederim. Hayırlı muratlarıma nail olmam ve hizmetlerde muvaffak olmam. Rızaya uygun efendim amellere muvaffak olmam. Ve ölünceye kadar hizmetçileri olmam. Ehl-i sünnetin ve cemaatimizin hizmetçileri olabilecek imkanlara nail olmak ve imkanların bende daim olması niyetiyle dualarını beklerim. Ve değerli izleyen ve dinleyenlerimiz, ilk defa dinliyor olabilirsiniz. Hocamızın tüm eserlerini www.alifanyayınları.com'dan ya da cübbeliahmethoca.tv'den ya da lalugulefem.com'dan sohbetleri dinleyebilirsiniz en azından. Bunun dışında da 6688 hoca yazıp mesajınızı 6688'e iletirseniz 24 saat boyunca mesaj gönderebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bunlar hocamıza gördüğünüz gibi iletiliyor tek tek. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak bu Arifan dergisine çok sahip çıksınlar. Ehl-i sünnet hizmetleri bununla devam edecektir. İnşallah. Şimdi Kasım sayısı çıktı. Burada bayilerin hepsine verildi. Türkiye'nin neresinde olanlar bayiden ulaşabilirler. Enti mağazaları deniyor. Enti mağazalarına da veriliyor. Bir de bayilere verildi. Onun için hepsinden istirham ediyorum. Mesela bu internet hizmetlerinin, görüntü kalitelerinin artırılması, diyelim ki efendim bu şeyin İngilizceye, Arapçaya, Rusçaya, işte 3-4 dile en azından sohbetlerin çevirisi, bu gibi şeyler için çok yüksek meblağlar gerekiyor. Bizim de bunlara şahsi bünyemizde imkanımız yok. Ama bu hizmetler birbirinin lokomotifi olacak inşallah. Bundan dolayıdır ki mutlaka Arifan dergisi, Arifan yayınlarındaki kitapların alım dağıtılması olsun. Arifan dergisine aylık abone olsun. Abone dışında alıp dağıtma. O kadar ilimler var. O kadar güzel reddiyeler, ehl-i sünnet itikatları. Yani 100 kitapta toplanmaz bir şeye sığıyor bu. Bundan sonra çok daha güzel. İnşallah her ay bir dua, her ay özel bir öğreti, Allah'ın isimlerinden biri. Çok güzel, hiçbir kitapta olmayan şeyler de yazacağım. İnşallah bu Kasım sayısından itibaren iyice benim ricam, ehl-i sünnet hizmetinin güçlenmesini istiyorsalar, ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diyorsalar, Arifan dergisi birkaç kişiye fazla alıp dağıtsınlar. Eyvallah. En azından Arifan yayınlarını ulaştırsınlar. Böylece bu hizmet kalkınır, kendi içinde de kendini kalkındırır. O zaman kalite daha artar. İnternet, televizyon gibi şimdi hizmet ediyor ama kalitesi, görüntü seviyesi, işte ne diyorsunuz ona, işte efendim server, morver derken bunların hepsinin kalitesi yükseltildikçe bu yüz binleri geçer, milyonlara hitap eder ve sorun yaşanmaz. Altyapı sağlamlaşır yani. Bunun için bir desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de kendileri, bu ürünleri hem ilme ulaşmak, hem insanlara hayır ulaştırmak, hem de hakka hizmet etmek, ehl-i sünnetin taraftarı olmak adına mutlaka kendilerinden bekliyoruz. İnşallah. Biz feda olalım diyoruz. Gecemiz, günümüz, sağlığımız hepsini feda etmeye hazırız. Ama onlar destek verirlerse fazla insan hidayet bulur. Hepimiz kazanırız inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Haftaya saat 20.30'da yine canlı yayında buluşmak ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Esselamu aleyküm. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir sona erdi. Katkılarından dolayı Kandazlar Tavukçuluğa teşekkür ederiz.